गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय वत्सल भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय सपरिकर श्रीमद भागवत महापुराण की जय श्रीमद बल्लभाचार्य महाप्रभु की जय गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की जय उद्धवावतार श्री सूरदास जी महाराज की जय अष्ट सखान की जय अष्ट सखीन की जय श्री यमुना गोमाता की जय सूर श्याम गोष्ठ की जय श्री सूर श्याम गो आराधन महामहोत्सव की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बाबा महाराज की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय परासौली ग्राम की जय रास बिहारी भगवान की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राधा गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से महारासस्थली चंद्र सरोवर के इस परम पवित्र सूरश्याम गोष्ठ के परिसर में पूज्य श्री बाबा महाराज की भावमयी सन्निधि में श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी गुसाई जी, सूरदास जी, अष्ट सखा, पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज, सभी महानुभावों की भावमयी उपस्थिति में, सन्निधि में, पूज्य संतों की, ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष सन्निधि में, हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग क्रमिक प्रवचन के रूप में श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध की चर्चा हम कर रहे हैं। पिछली वर्ष छठे स्कंध तक की कथा हुई थी और विनय पत्रिका का जो क्रम चल रहा है उसको विजयादशमी को पूर्ण करना है। इस भाव से आरंभ विनय पत्रिका के पद से करते हैं। आज पद संख्या 273 यही ना, बहुत ही सुंदर पद है। तुम तजी हो कासों कहो और को ही तू मेरे, तुम तजी हो कासों कहो और को ही तू मेरे, तुम तज हो का तो कहो और को ही तू मेरे, तुम तज हो का तो कहो और अनाथ पर सहज छोड़ी के ही के रे, दिन बंधु सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज जी ओ का सो कहो और को ही तू मेरे, तुम सज हो का सो कहो और को ही तू मेरे। बहुत पतित भवनिधि तरे बिनु तरी बिनु बे बहुत पते से भवनिधि तरे बिनु तरी बिनु बे कृपा कोप सती भाए हूँ धोखे हूँ सिर छे राम सिहारे कृपा को सती भाए हूँ धोखे हूँ सिर छे सजी हो का तो कहूँ ओन को ही तुम्हें तुम सजी हो का तो कहूँ चितइए सवेरे जो चित बन तो लगे चितइए सवेरे तुलसीदास अपनाइए कीजे ना ढील अब जीवन अवधि अति ने तुलसीदास अपना सही हो का तो कहूँ और को ही तुमे तुम तज हो का तो नाथ आप मेरे जीवनाधार हैं प्राणाधार हैं आपके अतिरिक्त हमारे जीवन में अपना कहलाने लायक कोई भी तो नहीं बुरा हूं भला हूं जैसा हूं आपका हूं ऐसी अवस्था में जब शरीर संसार के सारे संबंध समाप्त हो चुके तो ऐसी स्थिति में अपने मन की वेदना आपसे न कहूं तो और किससे कहूं बहुत ही कहने के लिए किसी से भी कह दो कमी है क्या और को ही तू मेरे आपके अलावा हमारा हितैषी और है कौन? दो ही हितैषी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, या तो श्री ठाकुर जी या उनके प्राण प्यारे जन, और सब सर्वनाश करने पर तुले हैं जीव का। रहित हित करने वाले दो ही हैं, श्री ठाकुर जी और उनके प्राण प्यारे जन। हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान के अतिरिक्त, भजन के अतिरिक्त, भगवत चर्चा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई दूसरी बात जिसके जीवन में है, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य, वो संत वेश में भी हो तो दूर से प्रणाम कर लें, संग नहीं करें। संग उन्हीं का करें जिनको शरीर संसार से वैराग्य हो चुका है, युगल चरणों में जिनका अनुराग है, धन और स्त्री के आकर्षण से जो मुक्त हैं, भजन ही जिनका जीवन है, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग करें। मलुकदास जी की एक साखी है, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे पचास। जो भजन में मगन नहीं है, केवल माया में मगन है, वो बड़े से बड़ा महंत, श्री महंत, जगत गुरु और उससे बड़ा कोई ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु कुछ भी हो सकता हो, बड़ी से बड़ी उपाधि, वो सब उपाधियां उसको मिल चुकी हों, पर यदि भजन के रस में लवलीन नहीं है, केवल मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भगत जगत चेला चेली इसी में डूबा हुआ है, तो वैष्णव स्वरूप के नाते प्रणाम कर लो, उन्हें कोई आवश्यकता हो सेवा बन सकती है सेवा कर लो, निंदा नहीं करना, दोष नहीं देखना, पर संग उनका नहीं करना, संग किसी भगवान के भक्त का करना। और संग करने योग्य कौन है ये जल्दी समझ में नहीं आता, दीर्घ काल तक गुरु गोविंद की शरण रहकर दास ने ऐसा विचार किया है, गुरु गोविंद और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ इनका आश्रय, हृदय से जो लेते हैं धीरे धीरे उनकी दृष्टि खुल जाती है और फिर वे समझ जाते हैं। एक तांत्रिक था श्री बलदेव दास जी महाराज, एक तांत्रिक था, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराता था। सच्ची घटना है, उसके आवाहन करते ही श्री कृष्ण मुरली लेकर आ जाते थे, कारी कमरिया घुंघराले के सुंदर नेत्र, जैसा वर्णन है ना सुंदरता का वैसी ही सुंदरता, तो त्रिभंग ललित होके बांसुरी बजाने लग जाते। श्री अद्वैत प्रभु के वंशज ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा उस समय वृंदावन में रहकर साधन कर रहे थे। श्रीमद महाप्रभु जी की परंपरा के एक सिद्ध कोटि के आचार्य कोटि के महापुरुष थे वो। तो उन्होंने जब सुना कि भगवान का दर्शन करा तो चले दर्शन करने, उस तांत्रिक से वो मिले, हाँ हाँ कराते हम दर्शन, 12 बजे रात्रि को आ जाना। वृंदावन की बात है, वो केसी घाट पर रहता था, वो तांत्रिक जो था साधु वेश में ही था, वो केसी घाट पर रहता था और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी को दर्शन कराने के पीछे उसका स्वार्थ क्या था जानते हैं? कि बड़े प्रभावशाली हैं, इनके पास दूर दूर से बंगाल से आते हैं, ये हमारा प्रचार कर देंगे, हमारी दुकान बढ़िया चल जाएगी, ये उसके भीतर उसका स्वार्थ था। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वो तो एक सिद्ध कोटि के महापुरुष ही थे और गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा उन्हें प्राप्त थी। आप विचार करें उनकी कैसी स्थिति होगी अंतःकरण की, कि स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में दर्शन देकर उनको महामंत्र का उपदेश दिया, षोडश अक्षर महामंत्र जो है, षोडश नाम वाला 32 अक्षर का महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, उसका स्वयं महाप्रभु जी ने उपदेश दिया। तो महाप्रभु जी का प्रत्यक्ष दर्शन वार्तालाप उनके द्वारा मंत्र का उपदेश है तो साक्षात नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति है। ऐसी थी उनकी अंतःकरण की स्थिति और ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वहां जब गए और उसने एक घंटी बजाई, एक धूप जलाई और घंटी बजाई, धूप जलाती घंटी बजाती अंधेरे में बांसुरी सुनाई पड़ी, फिर श्री कृष्ण प्रकट हुए। वही नक्षिक सौंदर्य आश्चर्य में पड़ गए, इतने सस्ते भगवान बना दिए इसने, कहां तो नारद जी कहते तस्से लौल्य में वो मूल्यम, और इसके धूप दिखाने से घंटी बजाने से ठाकुर जी आ गए, आश्चर्य है। लेकिन वे विचार करने लगे कि भगवत साक्षात्कार के काल में भक्त के अंतःकरण की स्थिति कैसी होती है, शास्त्रों में वर्णन है, गुरुजनों से सुनी हुई है। तो भगवत साक्षात्कार के काल में जैसी हमारी अवस्था होनी चाहिए, वो अवस्था तो हो नहीं रही है, हमारे हृदय में प्रेम बिल्कुल भी नहीं जग रहा है, प्रेम के लक्षण नहीं जग रहे हैं, इससे हमको लगता है कि कोई छल है ये। तो उनको तुरंत स्मरण में आया कि ऐसा कोई छल साधक के साथ होने लग जाए तो बड़ी तीव्रता से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ये बात जैसे ही उनके स्मरण में आई, ये सच्ची घटना बड़ी प्रेरक घटना है, जैसे ही ये बात समझ में सुनने में आई, समझ में भीतर से प्रेरणा हुई, तो वहीं बैठकर उन्होंने तीव्र गति से, और कोई अष्टाद साक्षर गोपाल मंत्र नहीं, महामंत्र का ही तीव्र गति से जप करना आरंभ किया। महामंत्र का जैसे ही तीव्र गति से जपना आरंभ किया वो कृष्ण नहीं थे, वो प्रेत था। कौन था वो? प्रेत था। वो तत्काल अपने रूप में आ गया और इतना सा मांस का, लोथड़ा सा हड्डी का, और बड़ी दुर्गंध उसके शरीर से, वो छटपटा करके चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं जला जा रहा हूं, जल जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, भगाओ इसको यहां से। आपने उस तांत्रिक को फटकारा और कहा, भोले भाले लोगों को तुम ठगते हो, वो सब कुछ भाई भगवान के साक्षात्कार करा दिए तो वो तो पक्का भगत हो गया, और भूत प्रेत देवी योनि के तो होते ही हैं, भूत भविष्य भी बता देते हैं। आपने उसे समझाया, तू स्वयं नरकों की ओर जा रहा है साधु होकर के, और न जाने कितने भोले भाले जीवों को भगवान के नाम पर नरकों की ओर ले जा रहा है, ये कितना जघन्य पाप कर रहा है, छोड़ इसको। उसने कहा, ये तो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम प्रेत को छोड़ नहीं सकते, हमने प्रेत सिद्ध किया हुआ है, पर हमें और कोई आज्ञा दो। आपने कहा, वृंदावन की ब्रज की सीमा छोड़ के चले जाओ, लौट कर कभी यहां नहीं आना। उसी रात को वो वहां से चला गया। आप लोग कहेंगे, प्रेतों में ये शक्ति? हाँ, होती है। भागवत महात्म्य तो पढ़ा है, आप ध्यान नहीं देते हो। गोकर्ण जी आकर के जब अपने खंडहर हो चुके घर में आसन लगाया उन्होंने, तो धुंधकारी उनके सामने आया। क्वचित इंद्रः, लिखा उसने, कभी इंद्र बन जाता था वो। अब इंद्र कोई सामान्य देवता, देवराज है। कभी आग बन जाता, कभी वरुण बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। क्वचित धस्ती, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? भगवत साक्षात्कार के नाम पर भी बहुत से लोग ठगने वाले मिलेंगे, इसलिए गीता, भागवत, रामायण, विनय पत्रिका, भक्तमाल, ये जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों ने, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने जो भजन की पद्धति बताई है, उसी पद्धति से भजन करना चाहिए। अपने गुरुजनों की आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके साधन करना चाहिए। तमाम लोग मिलेंगे कि तुम ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो, पर अपनी इच्छा से कोई साधन न करे, अपने गुरुजनों से पूछ करके ही साधन करे। श्री पंडित जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे, अपनी इच्छा से कछु न करे। पूज्य बाबा ठाकुर दास जी ने बताया कि कई वर्षों तक पंडित जी से कोई साधक आकर पूछता कि कोई हमारे साधन की बात बताओ, तो पंडित जी स्लेट पर लिखते थे आनुगत्य, बस एक शब्द लिखते थे। क्या लिखते थे? आनुगत्य। संतों के लक्षण शास्त्रों में दो कारणों से दिए गए, संत वाणियों में, भागवत जी में, वाल्मीकि में, रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, रसिकों की वाणियों में। एक तो इसलिए दिए हैं कि उन लक्षणों, तो संग करने योग्य संतों के जो लक्षण कहे गए हैं वो इनमें दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? दिखाई पड़ेंगे तो हमारा भजन पुष्ट होगा, हमारा ज्ञान वैराग्य पुष्ट होगा, हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो हो सकता हानि हो जाए। बदायूं जिले में एक गांव है कैल, वहां से आगे बांध है, श्री हरि बाबा ने जहाँ गंगा जी को बांधा और हरि बाबा का वहाँ मंदिर है, उनकी मूर्ति विराजमान है, हम भी दर्शन करके आए, बड़ी दिव्य जगह है। एक संत की कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है वहाँ जाने से पता चलता है। बड़ी सुंदर जगह है हरि बाबा का बांध। एक पंडित जी हमको ले गए थे वहाँ, कथा तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी की निश्चित हुई थी, पर किसी अपरिहार्य कारण से वो बहुत व्यस्त हो गए और उन्होंने कहा कि इस समय हमको किसी संत की आज्ञा होगी तो हमको अमुक जगह जाना पड़ेगा, और अब संपर्क में बने रहो, लाइन में लगे रहो, जब समय होगा तब समय दिया जाएगा। वे बोले भाई हमारे तो बुढ़ापा है, हमारे तो अब समय का भरोसा नहीं, तो आप ऐसा करो आप जिसको कह दो उससे हम कथा करवा लें। बक्सर वाले महाराज जी बोले खाक चौक चले जाओ, दास का नाम लिया, उनके पास चले जाओ, वो कथा कर दें। पंडित जी आए, बोले हम अकिंचन ब्राह्मण हैं और केवल कथा, उस समय ये संगीत वगैरह तो था ही नहीं, कथा ही कथा सुननी है, उनकी कथा सुनाने में तो हमारा पेट ही नहीं भरता, कभी सुनाते सुनाते कोई सुनने वाला होना चाहिए, हम सुनेंगे। एक खपरेल घर था और उसके सामने एक तिवारा था, तिवारी में चौकी लग गई, सामने खुला मैदान था, वो खपरेल वाले मकान में सो जाओ, वहीं से निकल के व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहो। 8 घंटे कथा रोज होती थी, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे फिर दूसरी बैठक, 2 बैठक में होती थी। और भगवान की ऐसी विलक्षण लीला हुई वहां, कथा मंगलाचरण होती पानी बरसना शुरू, और बैठक की कथा पूरी होती तो पानी बरसना बंद, फिर शाम की कथा होती तो फिर पानी बरसना शुरू, पर श्रोता ऐसे पक्के थे रोज पानी बरसा, 8 दिन तक घड़ी लगी रही पानी की, ऐसा पानी भी हमने नहीं देखा, ऐसी झड़ी लगी रही पानी की, कथा कहते कहते खूब पानी बरसता। गांवड़े के लोग थे, एक एक पीढ़ा लेके आते और छत्ता लेके आते, मैदान में सब पीढ़ा पे बैठ जाते, नीचे से पानी बह रहा है, कुकड़ू बैठ जाते छत्ता ले लेके, सामने छत्ते ही छत्ता दिखते, ऐसा बढ़िया पंडाल। और वो जो खपरेल मकान था उसमें इतना सुख मिलता, पहले दिन आकर के जब सोए तो बहुत विलक्षण अनुभूतियां वहां हुई। सवेरे में पंडित जी से कहा, उन्होंने कहा यहां एक महापुरुष विराजते थे जिनको मैंने गुरु रूप में स्वीकार किया था, स्वामी श्यामानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, इसी खपरेल मकान में रह करके उन्होंने हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसको एक माना, एक 16 गिनती नहीं की, एक किया गिनती, और इस संख्या से उन्होंने 1 अरब नाम यहां जपा था। उनको भगवान का कई बार साक्षात्कार हुआ था, उनके कीर्तन में कितने लोगों ने मीराबाई के दर्शन किए, पद गाने लगे तो मीराबाई प्रकट हो गई, ऐसे महापुरुष थे। जब उनको विरह में वेदना होती थी तो गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने बताया कि ब्रह्मचारी जी गोपाल कह करके पुकारते थे तो 2-2, 3-3 कोस तक उनकी आवाज जाती थी, सोते हुए लोग जगकर रोने लग जाते थे कि बाबा बहुत पीड़ित है, हे ठाकुर जी दर्शन दे दो बाबा, ऐसी विरह वेदना थी। तो बोले इनके भजन का प्रभाव है इसलिए आपको ऐसा, 7-8 दिन रहे रोज सोते ही ठाकुर जी की कोई न कोई लीला शुरू हो जाती, ऐसा विचित्र स्थान। तो 8 घंटे कथा होती थी, उसमें एक और आता था, एक सिद्ध कथा सुनने। उस सिद्ध हमसे बोला कि हम आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। अब 8 घंटे कथा, फिर अपना नित्य नियम, कहां समय में समय नहीं मिलता था, पूरा दिन चला जाता था उसे। तो हमने कहा ठीक है। उसने कहा कि आप एक ही तो कमरे में रहते, उसी में 5-7 मूर्ति हैं और कोई जगह नहीं है, एकांत में तो आप मिलोगे नहीं। मैं थोड़ी दूरी पर एक कोठरी में रहता हूं, वहां आप बिना किसी को बताए अकेले आ जाओ। हमने की प्रयोजन? उसने कहा इतने दिन कथा कहते हो गए, तुमको भगवान का दर्शन हुआ? हमने कहा हमको तो नहीं हुआ, पर श्रद्धा जरूर है, विश्वास जरूर है कि कलिकाल भगवत साक्षात्कार में बाधक नहीं है, गुरुजनों की शरण में पड़े हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान की जब राजी होगी, उनकी इच्छा होगी, हो जाएगा। हमको कोई ज्यादा जैसी व्याकुलता होना चाहिए वैसी व्याकुलता भी हमारे भीतर नहीं है, साधन भी हमारा नहीं है, इसलिए हम कोई इसके लिए परेशान भी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो भाई आप पढ़े लिखे पंडित हो, इतनी अच्छी कथा कहते हो, आपको अनुभूति नहीं हुई, साक्षात परमात्मा का दर्शन कराऊंगा आपको। सवेरे भोर में ठीक 5 बजे एक चद्दर ले आना, एक नारियल ले आना, फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पैसा ज्यादा नहीं, 50 रुपया। पर ये बात सतानवे अठानवे की बात होगी, 1997-98 की बात होगी, अनुमान है हमारा, सन में भ्रम भी हो सकता है। तो कितने साल हो गए हमें, 97-98 भी जोड़ा जाए तो कितने साल हो गए हैं? हाँ। तो 24-25 साल पहले 50 रुपया भी दक्षिणा तो मानी जाती थी। हमने अपने मन में सोचा हुआ इतने सस्ते भगवान, एक नारियल और एक गमछा और 50 रुपए में भगवान। तो सवेरे जल्दी जगने का अभ्यास तो है ही है, जग करके जल्दी संध्या करके, किसी को कहा नहीं, धीरे से झोली में से, ऐसा कोई साथ में भी नहीं था बाबूजी जैसा जो 1 रुपया भी चाहिए तो मांगना पड़े। तो उसके पहले कोई हिसाब किताब थोड़ी देखता था, ये आए तब से थोड़ा हिसाब किताब देखते हैं। मैं धीरे से 50 रुपया झोली में से निकाला, नारियल लिया, एक चद्दर लिया और उस सिद्ध के पास पहुंच गया। उसने पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया कि देखो जो तुम कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। अरे बिना पढ़ा लिखा गांव का आदमी भी जानता, आत्मा तो परमात्मा, आत्मा देखी है। हम चुपचाप सुनते रहे। फिर मैंने कहा कि देर हो रही है, हमको अभी और काम बाकी है हमारा, आप और कुछ आपको कृपा करनी हो तो करो, दर्शन कराओ। तो आंख मूंद, हमने ठीक है आंख मूंद, तो उसने ऐसे ऐसे किया। तो ऐसे करने से किसी के भी यहां वो शून्य जैसे दिखते ना, कोई भी करो ऐसे करो तो यहां शून्य जैसे दिखते हैं, ऐसे देखते हैं कि नहीं, नहीं देखे? अरे गांव में भूत के गटा कहते हैं, भूत की आंख, ऐसे ऐसे करो यहाँ दिख रहा है, इधर दिख, जिधर देखो उधर दिखता है, दोनों तरफ दिखता है, ऐसे करो तो एक जगह, ऐसे ऐसे करो तो ऊपर नीचे होता है, कोई करके देख लो। उसने कहा ये बड़ी सूक्ष्म रहस्य की बात है, यही आत्मा है और आत्मा सो परमात्मा। मैंने कहा आपने बहुत बड़ी कृपा की। बोले इससे आगे की बात हम फिर बताएंगे, एकांत में आ जाए करो। बहुत अच्छी बात। 50 रुपया दिए, चद्दर उठाया, नमस्कार किया और फिर ये बात हमने महाराज जी को सुनाई। महाराज जी हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। बोले कैसे? ऐसे हुआ। महाराज जी बड़े हंसे, बोले इस मार्ग में ठग बहुत है, बहुत ठग है। हरि गुरु संतों की कृपा न होती, गुरुदेव भगवान की वाणी न सुनी होती तो हो सकता भाग जाते। इसलिए संतों में भी तुलसी देख सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा सबका संग मत, ऐसे खरे संत मिले बाबा श्री ठाकुर दास जी जैसे, ऐसे महात्माओं का संग करो, सबका संग करने योग्य नहीं है। अब हम एक और घटना सुनाएंगे जो हमारे खास गुरु भाई की है, तो उसमें लंबा समय चला जाएगा और ये जो पद है उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हमारे गुरु भाई थे अंगद दास जी महाराज, वो ऐसे ही एक सिद्ध के द्वारा ठगे गए थे और दूसरी जगह नहीं, बरसाने में ठगे गए। आप सोचिए महाराज, यहां भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। उसने उनको कहा था कि तुमको प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति की प्राप्ति हम कराएंगे, साक्षात श्री जी का अनुभव कराएंगे। तो वहां गए, गलती केवल ये हो गई महाराज जी से नहीं पूछा। पहलवान थे, हनुमानगढ़ी के नागा थे और अपने समय के अच्छे पहलवान, उनके पास पैसा भी था। आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात होगी, 30-32 साल पुरानी बात होगी। उस समय उन्होंने, उनके पास 4-5 लाख रुपए थे, तो वो सिद्ध बोला कि ये पैसा तुम्हारे पास जो है यही तुम्हारे कल्याण में बाधक है और तुमको इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास पैसा है, ये पैसा सब हमको दे दो। वो ऐसे पक्के थे, श्रद्धावान, उन्होंने सारा पैसा लेकर उसको दे दिया। उसने कहा तिलक लगाना छोड़ दो, छोड़ दिया। उसने प्याज खिला दिया। अरे बोले ये तो जमीन का कंद है, तो पोथियों में लिखा सब बेकार की बात है, जैसे आलू है, अरवी है, ऐसी तो प्याज है, इसके भून के जो है इसकी चटनी। हमको महात्मा प्याज खा के सिद्ध हो गए? ये सब कुछ नहीं, भजन ही सब कुछ है। और वो तमाकू खाते थे सिद्ध, तो उन्होंने प्रसादी में तमाकू भी दे दी। बोले हम तो कभी खाते नहीं, गुरुजी हमारे मना करते। अरे बोले इसका नाम सुरती है, इससे सुरत लगी रहती है। उनका ऐसा समर्पण था कि वो भी उन्होंने खाई। पहले तो थोड़ा चक्कर वक्कर कराया, बाद में उनको अभ्यास हो गया। महाराज जी की बरसाने में कथा हो रही थी, हम भी साथ में थे गौरवन में, तो महाराज जी कैसे करुणामय थे हम कह नहीं सकते। कैसी करुणा गुरुजनों में होती है, हम तो कहेंगे भगवान से भी करुणा में गुरुदेव आगे होते हैं। वो हमारे गुरु भाई महाराज जी के पास आते जाते नहीं थे, दो तीन साल हो गए थे उनको बरसाने में रहते रहते महाराज जी के पास में, तो उनके शरण में थे, सिद्ध की शरण में। महाराज जी कहे हमसे, बोले पंडित जी अंगद दास से ही रहते हैं तो चलें अंगद दास से मिल आवे। भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से एक सिद्ध की कृपा उनको मिल गई है, हमने सुना है, तो सिद्ध होगा तो हम भी दर्शन कर लेंगे, नहीं तो चलो अंगद दास से तो मिल ही लेंगे। महाराज जी बोले चलो चलो। तो हम और महाराज जी दो ही मूर्ति पैदल पैदल सूलोखर है ना, सूलोखर है ना सूर्य कुंड, तो सूलोखर की ओर चले, सामने राधा बाग आता है। तो राधा बाग जैसे ही पहुंचे कि श्री अंगद दास जी एक कमंडल भर के देशी चैती गुलाब, जो बढ़िया गुलाब होता है देशी गुलाब, पूरा कमंडल भर के गुलाब के फूलों का जा रहे थे। वो रोज राधा रानी में श्री जी में ताजे ताजे गुलाब के फूल अर्पित करते थे, वहां गुलाब लगा रखा था शुरू कर दे, और रोज चुन करके गुलाब के फूल ले जाते थे वहां, फिर लोग अपने बना करके माला, वो केवल पुष्प ले जाते। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, तिलक वगैरह तो कुछ लगाते नहीं थे, तो कमंडल तुरंत उन्होंने रखा और महाराज जी के चरणों में साष्टांग पढ़कर खूब फूट फूट करके रोए, कुछ बोले नहीं, बहुत रोए। नीचे रज भी गर्म थी, इतना रोए कि उन्हें अपने आंसुओं से महाराज जी के चरण गीले कर दिए। महाराज जी ने हाथ फिराया और बोले खूब भजन करो, खूब भजन करो, खूब भजन करो, और कुछ नहीं बोले। और कहा कि ये फूल कहाँ ले जा रहे हो, बोले श्री जी के ले जाओ, अपनी सेवा में लग जाओ, और तुमसे मिलना था, तुमसे मिलना हो गया, अब हम जा रहे हैं। और आगे नहीं गए, महाराज जी भी लौट आए। उसने अवधि दे रखी थी कि इतने समय में तुमको साक्षात्कार हो जाएगा, अवधि बीत गई, कुछ नहीं हुआ, चित्त में और अशांति बढ़ गई, पैसा भी सब खत्म हो गया, उनको लगा के सोचा हुआ, गढ़ी से भी गए, आगे गढ़ी में बढ़ने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई, गुरुजी से भी दूर हो गए, और इसने अच्छा ठगा हमको, उनको क्रोध आया। तो उन्होंने उसको कहा, भाई तुमने अब तक जो जो कहा था एक भी बात तुम्हारी सच्ची नहीं निकली, सब झूठी निकली, एक भी बात तुम्हारी सच्ची नहीं निकली। तो हमने तो बचपन से जिन संतों का संग किया है, हम तो यही समझते हैं कि संत मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं, और तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं, सब झूठी, सब बहकाने वाली। इतने दिन के भीतर कहीं से चाहे जमीन बेच के, चाहे कुछ बेच के, कुछ करके हमारा जो पैसा था ब्याज नहीं दे सकते, तो मूल मूल हमारा सब पैसा दे दो वापस, नहीं तो समझ लेना तेरी सिद्धाई। तो नागासाई भाषा हम बोलेंगे नहीं, हम कभी बोलते भी नहीं है, अशुद्ध शब्द घुसेड़ देंगे। उस सिद्ध ने क्या किया, उस सिद्ध ने कहा कि तुम तो बहुत नाराज हो गए, हम तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, लियो ये जल पी लो, शांति आ जाएगी, और अब तुम्हारा अब हम कराएंगे तुमको साक्षात्कार। सच्ची घटना है बाबा, जल पीते ही वो पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। पढ़े लिखे युवा सुंदर साधु, पहलवान साधु, ब्राह्मण कुल का शरीर, पागल हो, बिल्कुल पागल, ऐसे पागल कि उनको शरीर की भी मतलब शुद्धि आदि का ध्यान नहीं रहता था, ऐसे पागल हो। और उसी पागल अवस्था में वो सुदामा कुटी में महाराज जी के पास आए, ऐसी ऐसी भाषा का महाराज जी से प्रयोग कर रहे थे कि हम कह नहीं सकते। और महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, आइए श्रीमान जी, आओ महाशय आओ। वो उठपटांग बोल रहे थे। वहीं महाराज जी ने उनका आसन लगवाया। जैसे छोटे बच्चे की मां सेवा करती है, ऐसे महाराज जी उनकी सेवा में लग गए और बोले, देखो ये विक्षिप्तावस्था है, इस समय इस साधु के शरीर की रक्षा होनी चाहिए। हमने पूछा महाराज जी से, महाराज जी ऐसा कैसे हो गया? महाराज जी बोले, धन की बात कहकर कोई कल्याण की बात करे तो महा ठग है, महा धूर्त है। कल्याण को कोई धन से खरीदा जाने वाली वस्तु है कल्याण? और महाराज जी ने कृपा की उनके ऊपर, धीरे धीरे धीरे धीरे वो ठीक हुए, महाराज जी की कृपा से ठीक हुए। और महाराज जी कहीं चले जाते तो महाराज जी के कमरे में रहते, और हमको सोने नहीं देते, हम तो वैसे ही कम सोते हैं शुरू से ही, 1 बजे 1:30 बजे झकझोर के जगा देते हैं। लोगों ने तो यहां तक कहा कि जहां ये बैठते हैं वहां मत रहा करो, पता नहीं मिसमिस आके कहीं नार दबा दें तो गला दबा दें, भाई पागलपन है। और हम वहीं रहने के हम अपने आसन नहीं छोड़ेंगे, जगा कर क्या कहते, लाइट जला देते, फिर हाथ हमारा पकड़ लेते। महाराज जी के लिए कहते, इस बुढ़े ने सारी शक्ति हमारी उठाकर किस हाथ में रख दी। महाराज जी के लिए कहते, हमारा हाथ देखते हैं उसके, कहते इस बुढ़े ने, महाराज जी के लिए कहते, इस बुढ़े ने सारी शक्ति मेरी खींच करके इस हाथ में रख दी, बोल तेरा क्या किया जाए। दांत में सुसा कर तो हम उनको कहते कि आपको जैसे प्रसन्नता हुआ वैसा करें, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं। कहे पंडित, तेरी बातें सुन के क्रोध चला जाता है, बहुत दया आती है। फिर कहते, सांस भर के कहते, कोई बात नहीं, घी गिरा तो दाल में गिरा, और दाल का कटोरा तो अपनी ही थाली में था, तुम भी तो हमारे ही हो। महाराज जी ने कुछ तुम्हें दे दिया तो कोई बात, मैंने ऐसी विक्षिप्त अवस्था थी उनकी। फिर जब वो बिल्कुल स्वस्थ हुए तो उनको बहुत पीड़ा हुई, और उन्होंने रोकर महाराज जी से कहा कि हमें होश नहीं कि मैंने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया होगा, लेकिन ऐसा उपकार और कोई कर नहीं सकता, पर मैंने तो आपके चरणों को छोड़कर किसी को जाना नहीं, फिर मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों हुआ। हम भी थे, महाराज जी ने एक ही प्रश्न किया उनसे, मैं कभी किसी को किसी संत के पास जाने से मना नहीं करता हूं, लेकिन उनका संग करने के पहले, उनके पास जाने के पहले क्या तुमने हमसे पूछा था? पूछा तो नहीं, तो तुम्हें कुछ ऐसा लगता था तो तुम हमारे पास आए? बोले उन्होंने मना कर दिया था कि बस वंचित हो जाओगे कल्याण से, कहीं मत जाना, हम जैसा कहें वैसा ही करो। बहुत मूल्यवान जीवन है, हम ये बातें कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये वेदना होती है कि ऐसे तमाम ठग अभी भी हैं जो भोले भाले जीवों को बहका रहे हैं और उनका सर्वनाश कर रहे हैं। तो हम जो नवीन साधक हैं, इस मार्ग में जो लगे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का ही संग करना। अरे तुम्हें पढ़ना है चैतन्य चरितामृत, पढ़ो, ठीक से पढ़ लोगे तो किसी के द्वारा ठगाए नहीं जाओगे। पढ़ते हो कभी महापुरुषों के चरित्र? पढ़ते हो? पढ़ते हो तो ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो। बहुत बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में काम कर रहा है, कितना पैसा ऐंठ रहे हैं वो लोग पता नहीं। इसलिए भगवान न मिले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसे हो वैसे बने तो रहो। अरे उत्थान की ओर न जाओ तो पतन की ओर तो मत जाओ। तो ये बात हमने इसलिए कह दी कि हितैषी भगवान और संत हैं, पर संत हितैषी संत के लक्षण जिसमें घटित हों उसी संत का संग करना, ध्यान में आई बात। चमत्कार की ओर कभी प्रभावित नहीं होना, तो वहां आकाश मार्ग से चले जाते हैं, आकाश मार्ग से पहुंचा देते हैं, हजार साल के हैं लाख साल के बने रहो भैया। प्रियादास जी ने कहा, जोगी जति तपीतासो मेरो कछु काज नाही, प्रीति पर तीति रीति मेरी मति हरी है। कोई बड़े से बड़ा जोगी हो, यति हो, तपस्वी हो, यदि भगवान का विशुद्ध प्रेम उसमें नहीं है तो मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं। भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम पर विश्वास और प्रेम करने की जो विलक्षण परपाटी है, रस रीति है, उसने मेरी मति को हर लिया है, मेरी बुद्धि को हर लिया है। हमारे निकट के लोग भी इसी प्रकार के जाल में फंस गए थे। और ये बात हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हो गई थी कि उसमें देश के सैकड़ों लोग जेल जाते, इतना बड़ा नेटवर्क था ठगने वालों का, उनमें कई साधु थे। अब पुलिस सक्रिय थी, उन सबके काले कारनामे पुलिस के पास आ गए थे और प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी, आईजी, डीआईजी, सब बड़े दुखी हुए कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, भाई देखो एक बात है कि तुम कहते हो कि हम भंडाफोड़ करेंगे, लेकिन संत वेश की बदनामी, आखिर कुछ साधु पकड़े जाएंगे इस नेटवर्क से जुड़े हुए, और जब पकड़े जाएंगे तो उनका नाम अखबार में आएगा, तो दो चार लोगों के नाम उजागर हो गए, बस यहीं इसको समाप्त कर दो, आगे इसको बढ़ाना नहीं। सबको स्पष्ट मना कर दिया, क्यों? क्योंकि भेष भगवान के प्रति वैसे ही लोगों की श्रद्धा नहीं है, और ये कांड खुलकर के लोगों के सामने आएगा तो भेष के प्रति लोगों की क्या श्रद्धा रह जाएगी। और इतना ही नहीं, जिनका अपराध प्रमाणित हुआ उनको धन दे करके बचाया। क्यों बचाया? केवल इसलिए बचाया कि लाख अपराध किया हो पर मनुष्य के जन्म की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी महिमा है, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक बार इन्हें कल्याण का अवसर फिर मिलना चाहिए जिससे इनका कल्याण हो जाए। सभी ने कहा, आपकी जगह हम होते तो हम ऐसा कभी नहीं करते। कहा कई लोगों ने, हमारे निकटवर्ती संतों ने कहा, जो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए मेरी बार बार प्रार्थना है, भाई ऐसे भगवत प्रेम रस में भीजे हुए संत न मिले तो केवल नाम जप करो, ग्रंथ का स्वाध्याय करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ अपने प्राण प्यारे संतों का संग हमें प्रदान कीजिए। भगवान कृपा करके जो संतों का संग प्रदान करेंगे वो तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा, परम कल्याणकारी। थोड़ा कीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय सजी हो कासों कहूं और को ही तू मेरे। हे नाथ आपको छोड़कर और मैं अपने मन की बात किससे कहूं, आपको छोड़कर मेरा और कोई हितैषी नहीं। हे नाथ हम आपसे ही पूछते हैं, दीन बंधु सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज छोह के ही केरे। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई है इस विश्व ब्रह्मांड में, आपके जैसा दीन बंधु कोई है जो सेवकों के दोष बिल्कुल भी न देखता हो? रहती न प्रभु चित चूक किए की करती सूरत सेवार जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यदि आप सेवकों की कमियां देखने लग जाएं तो कोई भी जीव आपका सेवक बनने के योग्य ही सिद्ध नहीं होगा। अपनी दीन बंधुता के कारण आप जीव को अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं। सखा जो अहंकारी अभिमानी जीव जिसमें दीनता का सर्वथा अभाव है वो आपका दास नहीं बनना चाहता। आप ऐसे जीवों को भी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में रघुनाथ जी ने कहा, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामे तदगर्हितम्। दास भाव से नहीं, मित्र भाव से भी मेरे निकट कोई आ जाए मैं उसका त्याग नहीं करता हूं, भले ही वह दोषों का खजाना ही क्यों ना हो। क्योंकि सत्पुरुषों का यही अनंदित व्रत है कि वे किसी भी प्राणी पर क्रोध नहीं करते, सब पर कृपा ही करते हैं, सब पर दया ही करते हैं। और ध्यान दें, श्री जानकी जी रावण से क्या कह रहे हैं लंका में, अशोक वाटिका में। जानकी जी जानती हैं रावण इतना अहंकारी है कि इसको कहें कि तुम राम जी के दास बन जाओ तो एकदम जल भुन जाएगा। तो किशोरी जी क्या कह रही है, बहुत सुंदर श्लोक है वाल्मीकि का। विदितः सही धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। किशोरी जी कह रही कि हमको तेरे ऊपर बहुत दया आ रही, देख मेरे प्रभु श्री राम धर्मज्ञ हैं, धर्म के रहस्य को जानने वाली, ये बात पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, श्रुति स्मृति पुराण धर्मशास्त्र सब में प्रसिद्ध है, शरणागत वत्सल है। अरे तुम उनके शरण में नहीं जा सकते, दास नहीं बन सकते, तुम मित्र हो के चले जाओ, ये कहो कि राम जी हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, मैत्री करना चाहते हैं। इतना कहने पर भी वे तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। संसार में गुणवान से ही सब मित्रता करना चाहते हैं, दोषों का खजाना हो उससे कोई मित्रता नहीं करना चाहता, पर आप ऐसे दीन बंधु हैं कि अहंकारी जीव भी आपकी शरण में आ जाए, आपको कहने लग जाए कि आप तो हमारे मित्र हैं, ठीक है मित्रों। आरत, कोई आर्त है, अत्यंत दुखी है, आपकी शरण में आ जाए उसकी आरती की तत्काल निवृत्ति हो जाती है, दुख की निवृत्ति हो जाती है। हे नाथ, संसार जिसे अनाथ कहता है वो भी आपकी शरण में आ जाए तो वो सनाथ हो जाता है। आप ये विचार नहीं करते कि अपनाने योग्य है कि नहीं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं, सहज छो के ही केरे, ऐसा सहज प्रेम करने का स्वभाव आपके अतिरिक्त और किसका है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाना चाहिए। हे भगवान, आपकी शरण में आकर कितने लोग कल्याण के भाजन हो गए, कोई गिनती नहीं, कोई संख्या नहीं। बहुत पतित भवनि भीतरे, न जाने कितने पतित भव सागर से पार उतर गए। कैसे उतरे, नौका से उतरे कि जहाज से उतरे। और ध्यान से सुने, नौका माने कुछ हल्का फुल्का साधन, और जहाज माने बहुत समर्थ साधन। नौका छोटी होती कि नहीं, उसमें उलट पलट होने की संभावना ज्यादा रहती है, जहाज बड़ा होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, महापतित महा अधम जिनकी गणना भी संभव नहीं है, वे आपकी शरण में आए तो बिना नौका के और बिना जहाज के भवसागर से पार उतर गए। ना तो उनका कोई मंद साधन था नौका वाला, ना ही उनका तीव्र साधन था जहाज वाला, केवल आपकी शरण हो गए। इतने मात्र से बिना नौका के बिना जहाज के भवसागर से पार उतर गए। नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा है, आपको समुद्र पार जाना है तो आप चाहे जितना बढ़िया तैरना जानते हो, आप तैर के समुद्र पार नहीं कर सकते। नौका या जहाज जरूरी है, और नौका जहाज भी न हो तब कैसे पार करेंगे? तैर के तो कर नहीं सकते। नौका जहाज से न जहाज उपलब्ध नहीं है तब कैसे पार करोगे? बोले फिर तो पार करने का कोई साधन ही नहीं है, एक ही साधन है कि समुद्र सूख जाए तो पैदल पैदल चले जा। बोले हाँ, ऐसा मजबूत साधन हमारे पास है कि भव सागर सूख गया, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माय। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माय। मीरा जी ने भी यही भाव कहा है। बहुत सुंदर पद है मीरा जी का। इस पद में मीरा जी ये कह रही हैं कि सद्गुरु भगवान ने कृपा करके अपना चरणाश्रय हमें प्रदान किया और अत्यंत करुणा पूर्वक हमें राम नाम लेने की आज्ञा दे दी। बस हरि नाम का आश्रय लेकर के ही मेरा भव सागर सूख गया। सद्गुरु भगवान ने जो नाम प्रदान किया है वही मेरे ऊपर सर्वोपरि कृपा हो गई। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण के। चरण बिना कछुए नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। चरण बिना जग माया सब सपनन की, आ जग माया लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की भव सागर सब सूखी गयो है भवसागर सूख गयो है भवसागर सब सूखी गयो तरनन की फिक्र नहीं मुझे तरनन की मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आस वही गुरु शरणन की आस वही गुरु शरणन की मोही लागी लगन चरणन की मोही लागी लगन गुरु शरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गोस्वामी जी कहते बहुत से पतित भव सागर से बिना नौका के बिना जहाज के भी पार उतर गए। इसलिए हे नाथ हमको तो यही समझ में आया कि वो तरे कैसे। आपका नाम तो है ही है, किसी भी भाव से आपका नाम लिया तो तर गए। कहते हैं कृपा कोप सति भायु, राम राम कर रहे थे आपने कृपा पूर्वक देख लिया उनके बस्तर गए, आपने कुछ कहा नहीं, हरि नाम ले रहे थे मुस्कुराकर आपने ऐसे देख लिया बस हो गया काम। कोई आपसे शत्रुता करते थे दिनों रात आपके नाम का आपके रूप का चिंतन करते थे, वो तो देश की आग में जल रहे थे, पर उनकी ओर भी आपने देख दिया थोड़ा थोड़ा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, हमका पालन करते हुए भीतर तो करुणा है कृपा है लेकिन ऊपर से बनावटी कोप से उनकी ओर देख दिया, उनका भी काम बन गया पर नाम उन्होंने भी लिया। और किसी किसी को आपने सच्चे भाव से देखा तो सच्चे भाव से देखने वाले कौन है। भक्ति काल में तो श्री सूरदास जी तुलसीदास जी मीराबाई नरसिंह मेहता ये सब इनको सत भायु ठाकुर जी ने देखा। और इस वर्तमान समय का हम चिंतन करें तो प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जैसी रहनी थी हैं? और उनके दिव्य परिकर की जैसी रहनी थी पूज्य श्री राधा बाबा पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा महाराज, ऐसे जो महापुरुष खरा जीवन है जिनका, ऐसे संतों की और भी अनेक नाम हैं लेकिन अब कितना नाम लें। इस युग में भी ऐसे सच्चे संत हुए हैं जिनको ठाकुर जी ने बड़े लाड़ से देखा, क्योंकि अत्यंत निष्काम भाव से उन्होंने भजन किया। हे नाथ, मैं इन तीनों प्रकार की नजर में से किसी प्रकार की नजर के लायक नहीं, मैं सर्व साधन शून्य हूं। हे नाथ, आप धोखे से ही एक बार तिरछी नजर से हमारी ओर देख लीजिए, मेरा काम बन जाएगा। धोखे मैंने और संतों को देखते देखते, और हम भी उसी भीड़ में बैठे थे, धोखे से हम अपने भी नजर पड़ गई, देखना नहीं चाहते थे, नजर पड़ गई। धोखे हू तिरछे हू बोलो है? विनय पत्रिका लिखने के पहले कभी नजर नहीं पड़ी क्या? अरे कितने प्रसंग ऐसे हैं भगवत साक्षात्कार के, अरे उनकी कृपा से न जाने कितने जीवों को भगवान का अनुभव हो गया, जो अधिकारी भी नहीं थे उनको भी भगवान मिल गए। काशी में थे गोस्वामी जी, एक आया नाटकी आदमी, रोने गाने लग गया, बोला बहुत दिन हो गए भगवान के बिना जिया नहीं जाता, प्रेम रेम कुछ नहीं था उसको, बहुत से लोग बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं, पछाड़ खा के गिर रहा था, रो रहा था, बोले हमको साधन की बात मत बताओ, बहुत साधन कर चुके हैं और बहुत हो चुका, तत्काल भगवत साक्षात्कार चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा इस बटके पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, नीचे भाला गाड़ दो और राम नाम लेकर सिर केवल कूद जाओ, मिल जाएंगे भगवान। सोई उसका प्रेम रेम सब गायब हो गया, भाग गया। बोले भगवत साक्षात्कार का डोल बता रहा हूं कि मरने का डोल बता रहे हो? क्योंकि उस ठग को भगाने का यही उपाय था, पर वहां एक क्षत्रिय बालक था, उस क्षत्रिय बालक ने सुना तो उसने विचार किया कि ये तो भगवत प्राप्त संत हैं, भगवान शिव ने इनके ग्रंथ पर हस्ताक्षर किया है, राम जी ने इनको दर्शन दिए हैं, इनका बताया हुआ साधन संदेह के योग्य है ही नहीं। उसने प्रणाम किया, बोले जो नहीं कर सकता था वो तो गया, पर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं ये साधन करना चाहता। गोस्वामी जी ने कहा देखो हम तो ऐसे ही बहकाने के लिए, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो पक्का कर लिया। चढ़ गया महाराज, भाला तलवार सब गाड़ दी, कूद गया, साक्षात श्री रघुनाथ जी ने उसको अपनी अंक में भर लिया, एक माला भी नहीं फेरी थी। बोल, वो गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी एक दिन हम कह चुके हैं कि एक ब्राह्मण को हत्या का पाप लग गया था, ब्रह्म हत्या का, उसको प्रायश्चित बताया विद्वानों ने कि तुम हाय राम मैं हत्या रहा हूं, मेरे ऊपर दया करके कोई अन्न दे दो, भिक्षा दे दो, ऐसे कह के घूमो, भारत के सब तीर्थों में जाओ, चार धाम सत्तपुरी सब घूम के आओ। वो सब जगह घूमते घूमते काशी में गया, हाय राम मैं हत्यारा हूं, मेरे ऊपर कोई कृपा करो, ऐसे बोला था। जैसे ही राम नाम गोस्वामी जी के कानों में पड़ा, रोमांच हो गया, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हुनके सतराम, तिनके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। आप उठे और उठ करके उसको आपने दौड़ करके भूमि पर पड़े, उसने देखा कि संत आए हैं तो प्रणाम किया दूर से और कहा मुझे छुए नहीं, मैं हत्यारा हूं, कह रहे भाई राम नाम लेने वाला हत्यारा कैसे हो सकता है, तुरंत उसको छाती से लगाया और कहा भिक्षा नहीं, हमारे ठाकुर जी को भोग लग गया है, बगल में तुम्हारी पत्तल डाल देते हैं, यहीं बैठ के खाओ। पत्तल परोस दी, अभी खाना शुरू नहीं किया था। इसी बीच में जो लोग द्वेष रखते थे तुलसीदास जी से, तमाम बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आ गए, बोले तुम धर्मशास्त्र की मर्यादा का बिल्कुल भी अतिक्रमण किए चले जा रहे हो, सर्वथा सर्वनाश करना चाहते हो। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्णस्ते, गुरु तल्प गमन, ये चार महापाप हैं, और इनके संपर्क में जो आ जाता है वो भी इन्हीं पापों से युक्त हो जाता है। आप भी प्रायश्चित के अधिकारी हुए, आपको पाप लग गया, आपने पापी का स्पर्श किया, उसको बगल में कैसे बिठाया। गोस्वामी जी ने कहा कि आप लोग विद्वान हो, यमराज के दूतों ने जब अजामिल को ले जाना चाहा तो भगवान के पार्षदों ने क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुने। भगवान के पार्षदों ने कहा था अयं हि कृत निरवेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद व्याजहार विविशो नाम स्वस्तेनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, विवश होकर श्री नारायण नाम का उच्चारण कर लिया। तो इतने तीर्थों में स्नान किया, इतना राम राम बोल रहा है, अब तक शुद्ध नहीं हुआ। या तो ये कह दो कि वेदादि शास्त्रों में जो राम नाम की महिमा लिखी है उसको हम नहीं मानते। पंडित बोले कि वो तो बढ़ा चढ़ा के इसलिए कह दिए कि लोग राम राम करें। नहीं नहीं नहीं, ये महापराध है। नाम में अर्थवाद की कल्पना 10 नामापराधों में एक महान अपराध है। बोले आपकी बातें कोरी भावुकता की हम नहीं मान सकते। गोस्वामी जी, नहीं मानो तो मत मानो, हमको जात पात से अलग कर दो, काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याह, हमको किसी की बेटा बेटी से तो ब्याह करना नहीं है, किसी की जात बिगाड़ना नहीं, हमको मत बुलाओ, हमारे पास मत आओ, पर मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो ऐसी कोरी बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, काशी में रहना है ना आपको, तो पानी में रह के मगर से बैर संभव नहीं है, हम मगरमच्छ हैं काशी के। हाँ, बोले महाराज इतने क्रोध कर रहे हो, आपके मन में संतोष कैसे होगा। उन ब्राह्मणों ने ऐसी बात कह दी जो संभव ही नहीं थी। वो बोली काशी विश्वनाथ में ज्ञान बापी के सामने जो विश्वनाथ जी का नंदी है, वो नंदी को ये ब्राह्मण अपने हाथ से जिमावे और वो भगवान शिव का विश्वनाथ जी का नंदी जीम ले खा ले तो हम मानेंगे कि शुद्ध हो गया। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, पत्तल लगी लगाइए। ब्राह्मण से कहा उठाओ पत्तल, 80 घाट से चल करके गोस्वामी जी काशी विश्वनाथ पहुंचे। आज भी वो नंदीश्वर है, ये घटना ऐसी नहीं है कल्पित, आज भी वो नंदीश्वर है जिसका मुख ज्ञान बापी मस्जिद की ओर है, क्योंकि जहां मस्जिद बनी हुई है विश्वनाथ जी का मुख्य मंदिर वहीं था, वहीं उनका गर्भगृह था। जब मुगलों ने विश्वनाथ जी के मंदिर को ध्वस्त करने का विचार किया तब पुजारियों ने विश्वनाथ जी को ज्ञान बापी में डाल दिया था, विग्रह बचाने के हिसाब से उनको ज्ञान बापी जो है वो ज्ञान बापी में उनको छोड़ दिया था और ज्ञान बापी को ही विश्वनाथ जी का स्वरूप मान करके पूजन करते थे। तो मंदिर तो बन मस्जिद बन गई, वहां अभी भी बनी भई है, लेकिन नंदी तो वहीं रहेगा, विशाल काय नंदी है, आज भी बैठे वहीं, लेकिन उस समय जब ये घटना घटी तब विश्वनाथ जी वहीं थे, मस्जिद नहीं बनी थी। गोस्वामी जी ने सबके सामने सबको सुनाते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि हे नंदीश्वर भगवान, आप भगवान शिव के वाहन हैं, उनके अनन्य सेवक हैं, और आपके स्वामी से अधिक राम नाम की महिमा और कौन जान सकता है। आपके स्वामी अहर्निश राम नाम का जप करते हैं और ऐसे स्वामी आपकी पीठ पर विराजते हैं, तो हमारा विश्वास है कि आप भी निरंतर राम नाम का ही जप करते हैं। सो इन लोगों को जिनके मन में राम नाम के महात्म्य के प्रति तनिक भी विश्वास नहीं है, उन पर कृपा करके नाम महिमा को प्रमाणित करने के लिए आप इस ब्राह्मण के हाथ से जीविए। हाँ, ये बात जरूर है, यदि ये शुद्ध न हुआ हो तो प्राप्ति जैसी इच्छा, लेकिन राम नाम लेने से यदि शुद्ध हो गया है, निष्पाप हो गया, तो आप निसंकोच जीविए, ब्राह्मण से का जिमाओ। ब्राह्मण ने जैसे ही पत्तल नंदीश्वर के सामने की, उनकी पूंछ हिलने लग गई, उनके सिंह हिलने लग गए, उनकी नार हिलने लग गई, टुकुर मुकुर देखने लग गए नंदीश्वर, सब आश्चर्यचकित हो गए। ये मूर्ति नंदीश्वर की चैतन्य कैसे हो, साक्षात नंदीश्वर हो गए, और लंबी जीवन निकाल निकाल के सब उन्होंने पा लिया। अभी हम ऋषिकेश गए थे, वहां भी एक नंदी ऐसे ही था, कुछ भी खिलाते इतनी लंबी जीवन निकाल देता है, भागीरथी धाम में नंदी भी बड़े प्रेम से उसने सब खाया। अब तो सब ब्राह्मण गोस्वामी जी के चरणों में पड़ गए, गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम नाम की विलक्षण महिमा को ये सब जानते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी कह रहे हैं आप हमें कृपा भरी दृष्टि से देखें कि कोप भरी दृष्टि से देखें कि सच्चे भाव की दृष्टि से देखें, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। जो चितवन सौंधी लगे, आपको जो चितवन अच्छी लगती हो, सौंधी लगती हो, चितइए सवेरे। सवेरे का मतलब अब विलंब मत कीजिए, जल्दी जो चितवन आपको अच्छी लगती हो हमारे कल्याण के लिए, उस चितवन से आप हमारी ओर देख लीजिए। सवेरे का अर्थ यह है कि जल्दी कीजिए इस कार्य में, क्यों? क्योंकि यदि आपने विलंब कर दिया तो अब तक जो कलयुग ने हमारी दुर्दशा कर दी है और अधिक दुर्दशा हो जाएगी, और जब मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो फिर काबर सा जब कृषि सुखाने समय चुके का पछिताने कावर जब हृदय सुखाने समय चुके का पछिताने। हे नाथ, हे मेरे नाथ, इस तुलसीदास को अपना लीजिए, अब कृपा करके ढील न कीजिए। क्यों? क्योंकि तुलसीदास अपनाइए की जय न ढील अव जीवन अवधि अति नेरे। अब जीवन की अवधि बिल्कुल निकट है, अच्छा एक बात बताओ, किस शरीरधारी की जीवन की अवधि निकट नहीं है? बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। सबके जीवन की अवधि निकट है, अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। इसलिए इस भूल में बिल्कुल मत रहो कि हम 100 साल तक जिएंगे, एक क्षण का भी ठेका कोई नहीं ले सकता। इसलिए हे भगवान, अब जीवन की अवधि बिल्कुल निकट है। इसके दो भाव हैं, एक तो गोस्वामी जी की वृद्धावस्था है, दूसरा भाव यह है कि अब यदि आपने नजर से नहीं देखा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, बाहर निकल जाएंगे, ये भाव। हमारे प्राण ही चले जाएंगे भगवान, आपका आपकी अपकीर्ति होगी, आप मेरे ऊपर कृपा करें। छोटा सा ही पद है, उसको भी कह करके 5-7-10 मिनट में ही 274वां पद। जाऊं कहां ठौरे कहां, जाऊं कहां ठौरे कहां, देव दुखित दीन को जाऊं कहां। शरणागत सब अंग बल विहीन को, ओरे पालू पानी तारो राखे शरणागत सब अंग अंग विहीन को, जाऊं कहां साहिब लहे सेवा समीचीन को गणे गुणे साहिब सेवा समीचीन को अधम अगुण आलसिन को पाली बाफवि आयो रघुनायक नवीन को अधम अगुण आलसिन को पाली बाफवि आयो रघुनायक नवीन को अधन अगुण आलसिन को पाली बो कवि आयो रघुनायक नवीन को अधम अगुण आलसिन को पाली बो कवि आयो रघुनायक नवीन को जाऊं कहां और है जी की प्रभु नवी प्रवीण को मुख के कहा कहूं विदित है जी की प्रभु प्रवीण को सिंहू काल सिंहू लोक में एक टेक रावरी तुलसी से मन मलीन को सिंहू काल सिंहू लोक में एक टेक रावरी तुलसी से मन मलीन को कहां और है कहां देव दुखित हो जाऊं कहां और है कहां देव दुखित पद अभी आ रहे हैं एकदम विशुद्ध अनन्य भाव से शरणागति के भाव को पुष्ट करने वाले पद हैं। हे नाथ हे देव यहां इस पद में संबोधन है देव देव माने सबका प्रकाशक, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, जो सबका प्रकाशक, सबकर परम प्रकाशक जोई। तो ये देव कहने से अर्थ है कि आप से बनावटी बात चलेगी नहीं, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं, सबके चित्त को प्रकाशित करने वाले हैं। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, ध्यान है क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? यद्यपि वो प्रकरण दूसरा है, लेकिन वो श्लोक हम कहेंगे, कहे बिना मानेंगे नहीं, व्याख्या भले ही न करें। भूतैर महद्भिः य इमा पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिश्च भगवान् वचांसि मे। सबके परम प्रकाशक, सबके परम प्रेरक, देह इंद्रिय आदि सब जड़ हैं, इनको अपने पदार्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य देने वाले केवल और केवल भगवान। ये जो हमारी इंद्रियों पर देवता विराजमान है, अधिष्ठात्री देवता, उन देवताओं में भी कोई शक्ति नहीं। वो देवता जो शक्ति युक्त हैं, वो भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से, उनमें शक्ति नहीं। उपनिषद की कथा प्रसिद्ध है, इंद्र को अभिमान हो गया था, भगवान ने देखा इनको तो बहुत अहंकार हो गया, इनका ऑपरेशन करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। एक विलक्षण तेजोमय यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हो गए, उसको देखकर सबके नेत्र चकाचौंध से भर गए, बड़ा कौतूहल हुआ। इंद्र ने कहा, रे भाई ये कौन है, पता लगाओ इसका, है कोई वीर हमारे दरबार में जो इसका पता कर सके? बोला है, अग्नि उठ के खड़े हुए, जात वेदा हम, मैं अग्नि हूं, तीनों लोगों को जला के भस्म कर सकता हूं, मैं पता लगाता हूं। गए अग्नि, तो परमात्मा ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि आइए अग्निदेव, अग्निमीडे पुरोहितम देवानाम यज्ञस्य होतारम रत्न धात, ये सब नहीं कहा, स्तुति नहीं की, सम्मान करना चाहिए था अग्नि का, नहीं किया। भगवान को तो अहंकार चूर करना था, भगवान बोले कस्त्वम, क्या बोले कस्त्वम, इसका अर्थ हिंदी अर्थ है तू कौन है। इतना सुनते ही अग्नि तो लाल पीले हो गए, रे बोले क्या कहता है, मैं देवताओं का मुख हूं, मेरे बिना देवता मर जाएंगे भूखे प्यासे, सारी सृष्टि का संचालन मेरे द्वारा हो रहा है, ये जितने शरीर जीवित हैं चाहे जड़ हो चेतन हो, जहां कहीं अस्तित्व है मेरे कारण है, वनस्पतियों में भी अग्नि तत्व न हो तो ये मर जाएंगे, मनुष्य के भीतर की आग ठंडी हो जाएगी तो मर जाएगा, मेरी बहुत सामर्थ है, मैं तिनके के समान, सूखे तिनके के समान तीनों लोगों को एक क्षण में भस्मसात कर सकता हूं। भगवान बोले लंबी चौड़ी बातें हांकने वाले तो बहुत आते हैं, करके दिखाओ, ये तिनका है सूखा है, इसको जला। अग्नि की सात जिह्वाएं हैं, सात लपट हैं उनकी, पूरी शक्ति लगा दी अग्नि ने, वो कि छोटा सा सूखा तिनका जला ही नहीं। भगवान बोले बड़ा झूठा है, कहता तीनों लोगों को जला देंगे, एक तिनका नहीं जला पे, भाग्य आप तो बहुत लज्जित हुए हैं, उसके सामने तो कुछ नहीं चल सकती है। अग्नि आए, इंद्र ने कहा कहो, परिचय प्राप्त कर लिया, तो ये नहीं कहा कि मेरी तो बड़ी दुर्दशा हुई, मेरा बड़ा अपमान, ये सब कुछ नहीं कहा। बोले नहीं भगवान, मैं नहीं जान सका उस अज्ञात शक्ति को, मैं नहीं जान सका। अच्छा कोई बात नहीं, खबर है कोई, वायु खड़े हुए, मैं वायु हूं। सबसे बलवान देवताओं में वायु को कहा जाता है। तूफान आता है तो कितना महाराज उत्पात होता है, सब उलट पुलट हो जाता है। तूफान में भयंकर तूफान आता है, वायु में बहुत शक्ति है। वायु गए, उनसे भी कहा कत्वम, बोला मातृस्वा हम, मातृस्वा माने वायु, क्या कर सकते हो। अरे बोले, हम ना होते तो ये दुनिया ही ना होती, आप क्या बात करते हो। प्राण वायु, उस प्राण वायु के ऊपर सब टिके हैं। ये ऑक्सीजन न मिले तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएं। आप दीपक जलाओ और ऊपर से उसको पूरा बंद कर दो तो बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा। बिना अग्नि बिना वायु के किसी का अस्तित्व नहीं, इसलिए वायु को प्राण कहा जाता। मैं प्राण हूं, प्राण मेरी इतनी शक्ति है कि सारी ससैल वन कानना सप्त दीपवती पृथ्वी को सूखे तिनके के समान, पत्ते के समान उड़ा सकता हूं आसमान में। भगवान बोले, ऐसी बातें तो डिंग हांकने वाले बहुत आते हैं, ये तिनके को उड़ाओ, वो वायु नहीं उड़ा सके। पूरे 49 रूप प्रकट कर दिए वायु ने, कुछ नहीं हुआ। अरे बोले, बड़ा झूठा है, जा भाग जाए। अब आए वरुण, वरुण बोले हम जाते हैं, मगर हम तो जरूर पता लगा के आएंगे। आप कौन हैं? मैं वरुण हूं, जलाधिष्ठात्र देवता हूं। कहते हमसे ज्यादा शक्ति तो किसी में नहीं है। बांध टूटते हैं कभी दुर्भाग्य से तो रो के रुकती है तबाही किसी से। भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन हम तो बड़े भयभीत रहते हैं टिहरी बांध से। हाँ, हवाई जहाज से जब क्या नाम उसका राजधानी है ना, क्या नाम उसका, देहरादून, जब देहरादून हवाई जहाज से जाते हैं तो भैया जो ऊपर हवाई जहाज से दिखाई पड़ता है टेहरी, वो एक तरह का समुद्र, इतना जल। यद्यपि बड़ी मजबूती से उसको बनाया गया है, लेकिन मान लो कथनचित ऐसा न हो, पर हो जाए ऐसा, तो ऐसा होने पर अनुमान लगाने वालों का विश्वास ऐसा है, मानना ऐसा है कि दिल्ली हरियाणा पंजाब उत्तराखंड कुछ नहीं बचेगा। यहां भी कम से कम 50 फीट या 50 मीटर ऊपर तक की लहरें आ सकती हैं। आप सोचो कुछ रह जाएगा। इसलिए ये प्रकृति के साथ जो छेड़ है, गंगा यमुना आदि के मार्ग को अवरुद्ध करना है, ये कल्याणकारी नहीं है, ये मनुष्य के लिए विनाशकारी है। कितना अच्छा अवसर है, पूरे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया को ठीक से शोध किया जाए तो गाय के गोबर गोमूत्र से पूरे विश्व को प्रदूषण मुक्त ईंधन प्राप्त हो सकता है, बिजली प्राप्त हो सकती है। हो सकती कि नहीं? और सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सरकार केवल ये काम करने की ठान ले अपने मन में। तो अभी जो कोयला पर संकट है और बिजली की बात आ रही है, वो सब नहीं रहेगी। गोमाता सब के प्राणों को बचाए, प्रदूषण रहित कोयले से जो बिजली बनती है उससे कितना प्रदूषण होता है। एक महानुभाव ऐसे हैं जो वैज्ञानिक हैं, क्या साइंटिस्ट कहते हैं वैज्ञानिकों, वयोवृद्ध हैं, ब्राह्मण देवता हैं, कई वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे हैं और अर्थ का अभाव है। उस कार्य को पहली पहली बार स्थापित करने में लगभग 5 करोड़ रुपए लगेगा और वो गौ माता की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से, संतों की कृपा से सफल हो गया तो पूरे भारतवर्ष की गाय बच जाएगी। कैसे बचेगी? जितनी गौशालाएं हैं अपनी सामर्थ्य के, जब वो ठीक से क्रिया रूप में आ जाएगा तो फिर हर गौशाला उसको स्थापित कर सकेगी। तो गौशाला सरकार को बिजली बेच करके गौशाला चल जाएगी और सरकार निर्भर हो जाएगी और वृषभ काम में आ जाएंगे, सब वृषभ काम में आ जाएंगे। जो नर गोवंश है, जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय की, वो काम में आ जाएंगे। स्थल को और सारी प्रक्रिया को वे तैयार कर चुके हैं, पर बस वही बात है, अर्थाभाव के कारण वो काम चाह कर भी सामने नहीं आ पा रहा है। भगवान कृपा करें गिरिराज जी ऐसा एक उदाहरण बने कि जिससे पूरा संसार गोवंश के महत्व को समझे। बाबा श्री ठाकुरदास जी क्या कहते थे? गोवर क्या कहते थे? बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे गोबर। इसका नाम गोबर क्यों है? बोले गौ माता का वर है, वरदान है, इससे सभी प्राणियों के संकट, सबका दुख, दारिद्र, सबकी समस्याओं का समाधान केवल गोबर से होगा। और ये बात बिल्कुल पक्की और सच्ची है कि गोबर गोमूत्र का जब तक हम उचित आदर नहीं करेंगे, उसका ठीक से मूल्य नहीं मिलेगा, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, तब तक गोवंश को बचाना ये थोड़ी कठिन, इसमें कठिनता है, बड़ी समस्या है। गौशालाएं कितनी विसंगति के दौर से गुजरी इन 2-3 वर्षों में सबको अनुभव है। और महंगाई कितने ऊपर गई? हमारा ऐसा मानना है कि प्रायः सभी गौशालाएं कर्ज में गई। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि दान आधारित गो सेवा आप कब तक करेंगे? बोले पंचगव्य की औषधियां बड़ी प्रभावी हैं। आप कितनी औषधियों को दे पा रहे हो? कितना खर्च उससे चल रहा है बताओ? हमारे यहां तो नहीं चल रहा है, चल रहा है? दाल में जीरे की छोंक लगती है, छोंक के लायक भी नहीं, उससे फायदा हो रहा है। क्योंकि जो गव्य पदार्थों के प्रति आग्रह लोगों के मन में होना चाहिए, आग्रह नहीं है। और चीज जो जहर है उसको महंगे से महंगा खरीद लेंगे और पंचगव्य से बनी औषधियों को देखते ही सबके नाक मुंह टेढ़े हो जाते। अरे गौशाला ने तो सबको लूटने का ठेका ले रखा है, बताओ ये गोबर गोमूत्र बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं? उनसे पूछो तो सो भैया क्या हो रहा है उसे? जब तक गोबर गोमूत्र का किसान उपयोग नहीं करेंगे, सरकार उसको महत्व नहीं देगी, तब तक बहुत कठिनाई है। इसलिए यहां भी गौशाला के जितने परिकर के लोग हैं, देवेंद्र जी और सभी लोग, सबसे हमारा आग्रह है कि इस दिशा में सबको चिंतन करना चाहिए कि हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। आत्मनिर्भर गौशालाएं बन जाएंगी फिर अपने आप को ही अपने मन के भाव से गौ सेवा करता है तो उसका आदर है। फिर हम और अपनी ऊर्जा को और आगे खर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी तो कोई साधन नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात है कि परम गोभक्त श्री रश्मि भाई जी के हृदय में इसकी बड़ी पीड़ा है और वो तो ऐसे एकदम लगे हुए हैं इस काम में कि जैसे किसी को धुन सवार हो जाती है, ऐसे धुन सवार हो गई। बात करेंगे तो इतनी लंबी बात करेंगे, उनका भावुकता है आप कहेंगे कि अब तो इनको फोन बंद कर देना चाहिए, इतना। लेकिन कुछ नहीं, अपना क्या स्वार्थ है। और प्रयास करके नीति आयोग के लोगों का आना और सर्वे करना, ये सब उनके ही सत प्रयास का परिणाम है। और ऐसा ही प्रयास गोबर गोमूत्र के विनियोगीकरण का, उत्तम विनियोगीकरण का प्रयास होगा। केवल हम लोगों के प्रयास से नहीं, सरकार इस प्रयास में अपनी शक्ति लगावेगी तो बहुत जल्दी काम बनेगा। महाभारत की एक पंक्ति है, गोपाल जी लिखने योग्य है। भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधानाः। ये हमको तो लगता है कि महाभारत का भीष्म जी का राजनीति के संबंध में कहा गया महावाक्य है। जिस धर्म की उपेक्षा राजा के द्वारा हो जाएगी, जिस परंपरा की, जिस मर्यादा की, उस परंपरा का अस्तित्व बचाना कठिन हो जाएगा। क्योंकि सारे धर्म राजधर्म के आश्रित होकर के पुष्पित और फलित होते हैं। 70 वर्षों में क्या हुआ, मानव मात्र का परम हित चाहने वाला, सबका कल्याण करने वाला जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म था, क्या देश के शासकों ने 70 वर्षों में उसकी ओर कोई ध्यान दिया? इसके पहले कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देवालय में नहीं जाता था, किसी धार्मिक महापुरुष के पास नहीं जाता था। क्यों? उसकी धर्म निरपेक्षता कलंकित हो जाएगी। लेकिन अब झूठे ही सही, जिन लोगों के धर्म का भी कोई ठिकाना नहीं कि हिंदू हैं कि ईसाई हैं कि मुसलमान हैं, भगवान जाने क्या हैं, वो भी भले ही कुर्ता के ऊपर से जनेऊ पहने, पर कुर्ता भले ही उल्टा पहन लें, इधर न पहने इधर पहन लें, दिखाने के लिए टीका लगाने लंबा, सुशासन गोवंश की रक्षा के प्रति सोच स्वतंत्रता के आरंभ से भई होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और एक बात हम व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं, नवरात्रि का अवसर है, मोदी जी अच्छे कुशल प्रशासक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वे जब तक गोवंश की दुर्दशा को सुधारने का संकल्प नहीं करेंगे और कमर कस के प्रयास नहीं करेंगे गोवंश संरक्षण संवर्धन का, और गोवंश की सुरक्षा को केंद्र बिंदु में रख करके प्रयास जब तक भारत के विकास का नहीं करेंगे, लिख लो हमारी बात, झूठी नहीं होगी, लाख कोशिश कर लो, न दैवी आपदाओं से बचना होगा, न ही देश का ईमानदारी से विकास हो पाएगा, भले बुलेट ट्रेन चला लो, सोने की ट्रेन बना दो, अयोध्या नहीं बनेगी, रावण की लंका भले ही बन जाए। इसलिए हम तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप के समय से और उसके भी पहले से लेकर, पृथ्वीराज चौहान के समय से लेकर के, और इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के गरम नरम दल के नेताओं तक सभी का मन गोरक्षा की भावना से ओतप्रोत था। भले ही इतिहास मनगढ़ंत लग दिया गया हो, आप ईमानदारी से शोध कीजिए, सबके मूल में गोरक्षा की भावना थी। आजादी के 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत प्रसन्नता है, देशभक्ति की लहर दौड़ रही है। हम तो प्रवृत्ति नहीं है हमारी, लेकिन हमें वो आजादी के वीरों की चर्चा इतनी अच्छी लगती है कि यदि समय होता है तो रेडियो में वो समय आने पर हम उसको स्विच ऑन करके हम सुनते हैं उसको। रोमांचित हो जाते, आंख में आंसू आ जाता है। ऐसे ऐसे लोगों ने बलिदान किया, उन सब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इस अमृत महोत्सव की तब होगी जब इसी 75वें अमृत महोत्सव के मध्य एक घोषणा हो लाल किले की प्राचीर से कि अब बहुत हो चुका है, अब भारत में गोवध सहन नहीं होगा। उसकी सुंदर योजना बननी चाहिए और कोई कठिनाई नहीं है। दुर्भाग्य की बात है जो आईएएस अधिकारी जो योजना बनाते हैं उनकी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तो उनको मिली नहीं, आहार विहार आचरण सब उनके प्रायः गए बीते हैं, उनको पता ही नहीं गाय है क्या। वे ही सारी योजनाएं बनाते हैं और वो कह देते हैं सरकार ये बर्रैया ततैया का छत्ता है, इसमें हाथ मत देना, ये तो ऐसे ही लोग हल्ला गुल्ला मचाते थे, मचाने दो इन लोगों को, इसलिए हम शूरश्याम गोष्ठ से श्री गिरिराज जी की चरण सन्निधि से, गौ माता की चरण सन्निधि से, पूज्य महापुरुषों की, आचार्यों की, संतों की भावमयी सन्निधि से ये अभ्यर्थना करते हैं भगवान से कि इस आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के वर्ष में ही ये देश गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए। गोवंश आधारित समग्र भारत वर्ष का विकास हो, भारतीयता का विकास। ये किस प्रसंग में आ गई, हम तो खुद ही भूल गए, किस प्रसंग में ये बात आ गई है? क्या है? हाँ, वरुण जी की बात है। हाँ, वरुण भी लौट आए, तब इंद्र ने कहा आप तुमसे नहीं लगा पता तो हम खुद जाएंगे। तो इंद्र का तो ऐसा अपमान हुआ, उसको अहंकार ज्यादा था ना, भगवान ने उसको बात करने लायक भी नहीं समझा, भगवान अंतर्धान हो गए। उसको बहुत लज्जा हुई कि चलो इन देवताओं ने उसको देखा तो सही, बात तो की, मैं तो दर्शन भी नहीं कर सका, बातचीत भी नहीं कर सका। बहुत दुखी हुआ, पश्चाताप हृदय से किया, तो भगवती पराम्बा उमा देवी आकाश में प्रकट हो गई, जगदम्बा पार्वती जी प्रकट हो गई उमा देवी, और उन्होंने कहा कि देवराज अहम शून्य होकर के भगवान की सेवा में लग जाओ, तुमने जो आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की ये तुम्हारी शक्ति नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जहां कहीं जो कार्य हो रहा है वो भगवान की शक्ति से ही हो रहा है, तुम कहीं कुछ नहीं हो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, आप सबके भीतर देव होकर विराजमान हैं। देहेंद्र आदि को यही बात कह रहे थे ना, देहेंद्र आदि को शक्ति भी आपके द्वारा मिल रही है, आप जीवों से ले क्या रहे हैं, सब कुछ दिए चले जा रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे, कोई चाहिए नहीं आपको। को कृपालु स्वामी सारी खो, आपके जैसा आज कृपालु स्वामी कौन होगा। राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को, षड विधा शरणागति आनुकूल्यस्त संकल्प प्रातिकूल्यस्त वर्जनम रक्षिष्यतीत विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड विधा शरणागति। एक भी शरणागति का अंग जिसमें नहीं है, सर्व साधन शून्य है, केवल वाणी से कहता है हे नाथ हे मेरे नाथ आप ही एकमात्र मेरे हो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात कारुण्य भावेन रक्षस्तु परमेश्वरो, हे नाथ हे मेरे नाथ आपके चरणों को छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। संसार में आश्रय देने वाले लोग कैसे हैं, गन ही गुण ही साहि बोले सेवा समीचीन को। जितने स्वामी हैं ना राम जी संसार में, सबको गुणवान सेवक चाहिए, हुनर वाला, सब काम पट से कर दे, आलस का नाम निशान न हो। आपके यहां भी कोई घोर आलसी चलेगा? बोलो, एक घंटे काम को 10 दिन में करके पूरा दे, आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? भैया तेरे हाथ जोड़े, हाँ तू अपने घर में ही रहे, ये गौशाला का धन है, हम मुफ्त का तुमको कुछ दे नहीं सकते, कहोगे कि नहीं कहोगे? ये बहुत भारी विषय है, गौशाला का धन हराम से भी कहीं पेट में न चला जाए। इसलिए जो गो सेवा में लगे हुए लोग हैं, यदि 8 घंटे सेवा करते हैं तो उनको चाहिए कि वो कम से कम 12 घंटे सेवा का भाव रखें। तब तो गाय के निमित्त आया हुआ, सेवा के निमित्त आया हुआ धन पचेगा नहीं, पचेगा नहीं। यही कारण है कि कई बार गो सेवा करने के बाद भी चित्त शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि गाय पर नहीं है, उनकी दृष्टि धन पर है, वो काम चोरी हर समय करना चाहते हैं। सब जगह समस्या है कि नहीं? डॉक्टर, मिनिस्टर, इंजीनियर, सीए और पीए जाने कौन कौन होते हैं, वो सब खोजने से सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे, ग्वारिया नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं ग्वारिया? और उनको थोड़ा भी आप कुछ कहो तो उनकी यूनियन इतनी पक्की, सब एक साथ भगने के लिए तैयार है, ग्वारिया नहीं मिल रहे। भाई गाय का पैसा धोखे से भी हमारे पेट में न चला जाए। गो सेवा में लगे हुए लोग हैं, उनका तो विचारों का, वो परिवार का पोषण कैसे करेंगे, उनको तो देना चाहिए, खूब देना चाहिए, पर्याप्त देना चाहिए, पर उन्हें भी ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमसे कभी गो सेवा में प्रमाद न हो। यदि प्रमाद युक्त होकर के सेवा करेंगे तो सर्व वो उपचेगा नहीं, वो धन सर्वनाश हो जाएगा। गुणहीन व्यक्ति किसी को स्वीकार नहीं सेवक के रूप में, सब गुणवान को और समीचीन सेवा करने वाले को ही अपना कर रखना चाहते हैं। कोई सेवक बहुत बढ़िया से सेवा करे और सब काम आपके बिना कहे ही संभाल ले तो सेवक को अधिकार दिए नहीं जाते हैं, सेवक को अधिकार अपने आप मिल जाते। मिल जाते कि नहीं मिल जाते? अब फिर लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं कि अरे ले तभी तो यही मालिक हो गया। मालिक कोई नहीं, मालिक तो गौ माता है। तुम ऐसा करो तो तुमको भी लोग कहेंगे कि ये तो मालिक हो गया। समीचीन सेवक, ठीक रीति से सेवा करने वाला, चाहे संतों की, गौ की, ब्राह्मणों की, वो सबको प्रिय लगता है। पर हे रघुनाथ, मुझ में तो सेवक के कोई गुण ही नहीं है, मैं अधम हूं, अधन हूं, अधम भी हूं और अधन भी हूं। देखो, धनवान व्यक्ति गोबर तो नहीं उठाता, उठाता है? शायद कोई भाव जग जाए तो उठा ले, नहीं तो वो तो नहीं उठाता। पर उस धनवान व्यक्ति का आदर किया जाता संस्था में कि नहीं? क्यों किया जाता? क्योंकि धन की व्यवस्था से सेवाएं संचालित होती हैं, वो अनुचित नहीं है। ठीक है, वो अनुचित नहीं है, वो इस भयंकर कलिकाल में जो अच्छे कार्यों में धन का उपयोग कर रहा है उसको आदर मिलना चाहिए। उसका भाव घटे नहीं, उसका भाव और बढ़े, एक कोशिश करनी चाहिए। तो धनवान को भी हम सेवक मान लेते, क्यों? क्योंकि भाई सेवकों की व्यवस्था जिस धन के द्वारा होती है, अथवा दाना चारा पानी हरा इसकी व्यवस्था जिस धन के द्वारा होती है, उस धन की प्राप्ति उस धनी मानी व्यक्ति के सहयोग से होती है। गोस्वामी जी कहते हम अधम भी हैं, अधन भी हैं, अधम भी हैं, हम मेरे पास कुछ है ही नहीं। भैया जी अकबर बादशाह ने अपना ताज उतार कर जिनके चरणों में रख दिया हो, भारतवर्ष के मुकुटमणि संत के रूप में जीवन काल में जिनकी प्रतिष्ठा हो गई हो, ये ध्यान देने की बात है। उन गोस्वामी जी की विरक्ति ऐसी थी कि कितने आयु तक वो धरती पर विराजमान रहे, बोलो। 1554 में, 1554 में उनका आविर्भाव है, संवत 1554 में, और 1680 में, संवत 1680 में उनका तिरुभाव है। जोड़ो कितने कितना समय हुआ, 126 वर्ष, यही बात है ना। 126 वर्ष की आयु तक तुलसीदास जी इस धरती पर विराजे, लेकिन तुलसीदास जी के नाम की 4 इंच भूमि भी पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं। अस्सी घाट पे जहां रहते थे उनके मित्र टोडरमल ने बनवाया था। ऐसी विरक्ति तुलसीदास जी की, कंचन और कामनी के स्पर्श की बात तो क्या चले, उसको देखा तक नहीं उन्होंने। ऐसा अद्भुत अनुपम विलक्षण वैराग्य तुलसीदास जी का। इतने प्रभावशाली थे, कितने मठ मंदिर बना देते। कहीं आपने सुना कि तुलसीदास जी ने जमीन खरीदी, यहां मठ बनाया, मंदिर बनाया? ऐसे परम विरक्त संत श्री तुलसीदास जी महाराज, वो कहते महाराज मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास धन भी नहीं। और बाबा जो इस प्रकार के कंगाल होते हैं उन्हीं को प्रेम धन की प्राप्ति होती है। ये तो अकिंचनों का धन है, ये धनी मानियों का धन नहीं है, ये अकिंचनों का धन है, प्रेम। कहते मैं अधम हूं, अधन हूं, गुणहीन हूं, आलसी में एक नंबर हूं। आलसी कोई खोजना हो तो हमको देख लो, हम एक नंबर आलसी हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे का भी गुजारा इतने लंबे समय से हे रघुनाथ जी आपके दरबार में हो रहा है। जब ऐसी बात है तो जाऊं कहां, आप बताओ ऐसा कोई दरबार है? जाऊं कहां थोरे कहां, देव दुखित दीन को जाऊं कहां थोरे है कहां, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन। मुख के कहा कहूं विदित है जी की प्रभु प्रवीण को, हे भगवान। अब मैं और अधिक कहने की भी शक्ति नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्या कहूं, कितना रोऊं, कितना आर्तनाद करूं। हे नाथ आप तो सब जानते हैं, सर्वांतर्यामी हैं। गोपियों ने यही तो कहा कि हे श्याम सुंदर आप मेरे हृदय में विराजते हैं, और आपने कहा कि तुम चली जाओ तो मेरा हृदय वियोग की अग्नि से धधक रहा है। तो हमें अपनी वियोगाग्नि में जलने की पीड़ा नहीं है, हमें हम बार बार इसलिए रो रही हैं, दीर्घ श्वास प्रश्वास ले रही हैं, आप मेरे हृदय कुंज में विराजमान हैं, वहां आग लगी है। हे प्रभु आप कैसे हृदय में विराजे हुए? हे नाथ आप तो स्वयं चतुर हैं, प्रवीण हैं, प्रवीण माने बहुत चतुर हैं, और मेरे हृदय की, मेरे जी की आप जानते हैं। भगवान बोले जानते तो सब हैं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे हताश निराश मत हो, हम तो तुम्हारे मुहड़े से सुनना चाहते हैं, क्योंकि भक्त की वाणी से सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। गोस्वामी जी बोले अब हमसे सुनना ही चाहते हो तो अंतिम बात, तिहू काल तिहू लोक में एक टेक रावरी तुलसी मन मलीन को। हे भगवान, तीनों लोकों में, ऊपर के सात लोक, भवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, नीचे के सात लोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, ये 14 भुवन कोश ब्रह्मांड में और भूत भविष्य वर्तमान में इस तुलसीदास को आपके चरणों को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं, यही है संपूर्ण शरणागति। इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्र भर आए, रघुनाथ जी मुस्कुरा गए। ऐसी अद्भुत ये कृति है जिसमें गोस्वामी जी के सामने निरंतर श्री रघुनाथ जी बने रहते हैं। अब इसके आगे की चर्चा 275वें पद की चर्चा हम कल करेंगे, थोड़ी देर कीर्तन कर लो। आज थोड़ी देर से भी हम आए और प्रहलाद चरित्र में थोड़ी सी कमी हो गई, कंजूसी हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ी चर्चा तो करेंगे जिसमें क्रम बना रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बालकों को उपदेश दे रहे हैं। ये प्रकरण चल रहा है, बहुत सुंदर प्रकरण है। इस कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्य ध्रुव मर्थदम। इस अध्याय में श्री विजयध्वज तीर्थ, जो माध्व संप्रदाय की परंपरा के एक महान आचार्य हुए, जिनकी भागवत पर विजयध्वजी टीका है, उन्होंने इस अध्याय में 5 श्लोकों को भी स्वीकार किया और 5 श्लोकों को स्वीकार किया और ये भी उन्होंने प्रमाणित किया है कि भागवत जी के प्राचीन पाठ में ये 5 श्लोक प्राप्त होते हैं। इन पांच श्लोकों पर विजय ध्वज ने टीका भी लिखी, पर इधर के टीकाकारों ने ये पांच श्लोक इसलिए उद्धृत नहीं किए क्योंकि श्रीधर स्वामी जी ने इन पर टीका नहीं लिखी। श्रीधर स्वामी का आनुगत्य स्वीकार करने वाले इधर के भक्त महानुभावों ने, आचार्यों ने इन श्लोकों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये श्लोक इतने सुंदर हैं कि इन श्लोकों को हम नहीं कहेंगे तो हमको भी संतोष नहीं होगा, और कह देंगे तो विजय ध्वज जो टीकाकार माधव परंपरा के आचार्य हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो हमारी बात को सबको सुनाया गया। बहुत सुंदर भाव है, खंडन मंडन नहीं करना चाहिए, इससे वैष्णव अपराध होता है। सभी आचार्यों का आदर करना चाहिए, आग्रह नहीं रखना चाहिए कि नहीं भी इतना ही हम बस इतना ही खुद सुनेंगे, इसके आगे नहीं सुनेंगे। नहीं, क्यों आग्रह करो भाई, सभी आचार्य भगवत स्वरूप हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है हम सबके हित के लिए कहा है, इसलिए भाव से श्रद्धा से सुने। श्लोक लिखने योग्य हैं। हंतार्धकामे शृणुत वाचो वः सर्वतः शिवम् वयस्यान् पश्यत मृतान् क्रीडान्धाः मा प्रमाद्यथ। कितना सुंदर श्लोक है। हे मेरे प्यारे बाल सखाओ मित्रों, सब ओर से परम कल्याण करने वाली बात हम तुम्हें सुना रहे हैं। तुमने जो अभी कहा कि आराधना उपासना तो जीवन के अंतिम भाग का कार्य है, ये बहुत भारी मूर्खता है, इससे तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्या तुम अपने आयु के बालकों को मरते हुए नहीं देखते हो? कितने लोग तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कितने लोग गर्भ के बाहर आकर के मर जाते हैं, और तुम खेल कूद में मस्त हो, क्रीडांधा, खेल कूद में अंधे हो रहे हो। अपने सगे संबंधियों की मृत्यु को देख कर भी तुम अपनी मृत्यु को भूले हुए हो। बालकों ने कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि भजन करो, और गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाप है भगवान का नाम लेना, संडामर्क तो ये बोलते हैं, वो तो केवल अर्थ और काम और भोगों की शिक्षा देते हैं। तो अब आप तो बच्चे हो 5 वर्ष के, और गुरुजी की तो हजारों साल की आयु है, वो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, तो ये बात तो पक्की है कि उनका ज्ञान अवस्था के कारण अधिक है, शास्त्र ज्ञान से संपन्न है, वो वेदज्ञ हैं, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। पर वे तो ऐसी बातें नहीं कहते जैसी बातें तुम कह रहे हो। क्या बढ़िया बात प्रहलाद जी ने कही। न पुरा विवशम बाला आत्मनोर्थे प्रियैषिण गुरुक्तमपि न ग्राह्यम यदनर्थेर्थ कल्पनम। भले ही संसार का सबसे उत्कृष्ट गुरु अपने को प्रमाणित करने वाला कोई व्यक्ति हो, और यदि वो सीधे सीधे भगवान से नहीं जोड़ता है, भगवान की शरणागति से नहीं जोड़ता है, वैष्णवता का उपदेश नहीं करता है, तो अपना हित चाहने वाले, अपना प्रिय चाहने वाले का धर्म है कि वो ऐसे गुरु की बात जो भगवान से न जोड़ के खुद से जोड़कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात भले ही वो गुरु बने रहे, उनकी बात नहीं मानना, उनको गुरु घंटाल समझना, उनसे सावधान रहना, उनकी बात नहीं माननी। आगे इस तरह का उदाहरण है कि नहीं, शुक्राचार्य जी ने बलि को भगवान से विमुख होने की प्रेरणा ली, बलि ने कहा मानी बात, बलि को दोष लगा गुरु आज्ञा के उल्लंघन का, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले के एक गांव में हम गए, एक बड़े नाम निष्ठ सदगृहस्थ महापुरुष थे। अंतिम क्षण में भी भगवान नाम स्मरण करते हुए, राधा श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए, महान प्रेमी संतों के समान उन्होंने देह का विसर्जन किया। वृंदावन से बहुत संत पधारे थे, पूज्य गुरुदेव भी गए थे, दास कथा कह रहा था उस उत्सव में। और गांव का नाम हम नहीं लेंगे, क्यों, गांव का नाम लेने से ठीक नहीं। तो वहां सबको उन महानुभाव ने उस संत के उत्सव में निमंत्रित किया, पूरे गांव को। आप सब लोग कथा में आए, यहीं भोजन करें, तुमसे एक पैसा किसी से नहीं चाहिए, बस तुम अपना समय दो, कथा सुनो, कीर्तन करो और दोनों समय प्रसाद पाओ। दो समय की कथा थी, दोनों समय प्रसाद पाओ। और ऐसे भोले भाले लोग हम आपको क्या बताएं, उनको ठीक से हिंदी नहीं थी, एकदम देहात के गांव के लोग, फिर भी वे बड़ी श्रद्धा से बैठे रहते थे। कुछ तो समझते होंगे, एकदम बड़े बूढ़े शायद न समझते हों, क्योंकि जो समझते हैं उनकी सकल सूरत दिखाई पड़ती है ना, कि उनको भाव की जागृति हो रही है। ऐसे बैठे रहते तो हम समझते शायद ये नहीं समझते हमारी भाषा। कथा तो संपन्न हो गई, खूब बढ़िया जिमाया गया उनको, दो दो तीन तीन तरह के साग और रोज बदल बदल के मिठाई, खूब उदारता पूर्वक कथा संपन्न हो गई। हम सब लोग वृंदावन आ गए। अब वो गांव के लोग जिस संप्रदाय के अनुगत थे, उस संप्रदाय के लोगों पर सूचना गई कि इन्होंने तो अन्य मार्गी का सत्संग किया। एक वृंदावन का बाबा जी आया था, उसकी कथा सुनी। वे आए उनके आचार्य और इतना फटकारा उनकी भाषा में, उनको कहा तुम सब घोर नरक जाओगे, गुरु जी का तिरस्कार तुमसे हुआ है, हमसे बिना पूछे कथा में कैसे बैठ गए। कहते यहां के लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी कथा हो रही है, कल्याण हो जाएगा। अरे बोले, कल्याण का ठेका तो हमने ले रखा ना तुम्हारा, हम काहे लिए साधु बने, भजन करने के लिए साधु बने, तुम तो मेहनत करके कमाओ और हम जब आए तो भेंट पूजा कर दो, इसी से तुमको कल्याण मिल जाएगा। और खुल के कहें तो किस लोक में तुम जाना चाहे तो अभी यहीं से रिजर्वेशन करा देते हैं। ये कहा नहीं होगा, लेकिन हम उसको व्याख्यान की दृष्टि से कह रहे हैं। भोले भाले लोग थे, बोले तो बहुत बड़ी अपराध, अब इसका प्रायश्चित क्या है, बोले हम तुम्हारे गांव में बिल्कुल नहीं आएंगे, तुम्हारा त्याग करते हैं। बोले महाराज रोने लगे, भोले भाले लोग, बोले हमारा प्रायश्चित कैसे होगा, बोले थोड़ा सेवा कर दो धन की, तो धन के समर्पण से सारे पाप नष्ट हो जाते। उस छोटे से गांव से हमें पक्का पता तो नहीं, लेकिन शायद 3-4 लाख रुपए लेकर के वो लोग आए। ये बात उन महान भावों ने आकर महाराज जी को सुनाई, हमको भी सुनाई। ऐसे लोग भी हैं, कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रीति रस भावित वृत्ति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। श्री कृष्ण रस से युक्त जो बुद्धि है वो जहां मिल जाए वहीं से ले लो। एक कट्टरता में कुछ नहीं रखा है, ईमानदारी से भजन करो। और ऐसे कोई मिल जाए आपको तो लंबी दंडवत करके कह दो कृष्णम वंदे जगत गुरु। कह रहे हैं प्रहलाद जी, गुरुक्तम अपि न ग्राह्यम यद नर्थेर्थ कल्पनम, क्योंकि उनकी बात अनर्थकारी है, अनर्थ से भरी हुई है, इसलिए उनकी बातें मत सुनो। यदुक्त्या न प्रबुद्धेत सुप्तस्व ज्ञान निद्रया न प्रदत् न श्रद्धान मतम तस्य यथांधो यंध नायक। क्या बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। किसकी कथा सुनो, किसकी मत सुनो, प्रहलाद जी कह रहे हैं सबका उपदेश मत सुनो। जिसकी वाणी के श्रवण करने से सोया हुआ ज्ञान जागृत न हो जाए। हम केवल भगवान के हैं, भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, ऐसा सुदृढ़ विश्वास भीतर से न हो जाए। अज्ञान निद्रा से जो जगा न दे, वो बड़े से बड़ा गुरु हो, बड़े से बड़ा महापुरुष संत हो, उसकी बात में श्रद्धा नहीं करना। क्यों? यथांधो यंधनायक। एक अंधे को कहीं जाना था, एक अंधे को कहीं जाना था, उसने कहा भैया मुझे दिखता नहीं है, मुझे अमुक जगह जाना है। तो एक अंधा ही आ गया। अरे बोले हम हमारा सब रास्ता देखा हुआ, चलो हमारे साथ। बोले तुमको खुद नहीं दिखता, तुम हमको क्या रास्ता दिखाओगे? अरे बोले भरोसा तो करो। हाँ ठीक है, पकड़ लिया हाथ और दोनों अंधे चले, एक कुआं में गिर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक आंख वाला हो और 100,000 अंधे हो और इससे भी ज्यादा हो, पर एक एक आंख वाले के पीछे पीछे चलें, वो सबके सब बिना किसी दुर्घटना के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अंधे कौन हैं और आंख वाले कौन हैं? विषय में अनुरक्त विषयांध जीव ही अंधे हैं। और नेत्रवान कौन है? दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी गिरिराज जी की त्रैती में हमारे ठाकुर जी गैया चला रहे थे और उस समय वेणु गीत के प्रकरण में गोपियों ने क्या कहा? अक्षणवताम फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। अरे सखियो, इन देहधारियों के नेत्रवान होने का यदि कोई सर्वोत्कृष्ट फल है तो वो यही है कि बंसी बजाते, गैया चराते, मंद मंद मुस्कुराते, तिरछी चितवन से निहारते, गिरिराज जी की तरहटी में गैया चराते, कृष्ण बलदेव का दर्शन। समझ गए बात? जिनकी आंख भगवत साक्षात्कार का सुख प्राप्त कर चुकी है, इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात दर्शन हो गया है, वे नेत्रवान हैं, उनका पल्ला पकड़ लो, गड्ढे में नहीं गिरोगे, संसार के गड्ढे में नहीं गिरोगे, भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे। वहां जाने पर क्या होगा? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमयीश्वरम। बिलमंगल जी को नई दृष्टि मिली कि नहीं मिली? हाँ हाँ। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आप आंख वाले हैं कि अंधे हैं। देखो, हम आपको ठगने का कभी हमारा स्वप्न में भी विचार नहीं, हम अंधे हैं, विषयांध जीव हैं, हमने भगवान का दर्शन नहीं किया है। अब भगवान अपनी इच्छा से दर्शन प्रत्यक्ष करा दें, ये उनकी इच्छा है। हमारे अपने में ऐसे ही सामर्थ्य नहीं, ऐसा साधन हमारा नहीं कि करोड़ कल्प में भी हम भगवान का दर्शन कर सकें। ये बात बिल्कुल सच्ची है, पर गिरिराज जी की सन्निधि में, गोमाता की सन्निधि में ये बात हम विश्वास पूर्वक कह रहे हैं। जिन सद्गुरुदेव भगवान का हमने हाथ पकड़ा है वे आंख वाले हैं, जिन सद्गुरुदेव का हमने हाथ पकड़ा है वे आंख वाले हैं। आप मानो न माने, हम 100% से ऊपर कोई विश्वास होता तो हम कहते हैं आंख वाले हैं, हमने उनका हाथ पकड़ा है। हमने क्या पकड़ा, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हम क्या पकड़ने की शक्ति रख सकते हैं। इस जीव को यह सौभाग्य मिला, महाप्रयाण की बेला में भी महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा था, आज भी वे हाथ पकड़े हुए हैं। इसलिए जिस मार्ग पर पूज्य गुरुजनों ने चलाया है, यदि उसको अच्छा मानकर आप हमारे पीछे भी लगेंगे तो आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, आपका कल्याण होगा, भले ही हम दें, क्योंकि हमने आंख वाले का हाथ पकड़ा है। ये कहने का मतलब नहीं कि आप हमारे पीछे लगो, हमारे पीछे बिल्कुल मत लगो, आंख वाले ही मिले उसी के पीछे लगो, कभी धोखे में मत रहना। साधु की वैष्णव की क्या चले, मनुष्य के भी लक्षण हमारे में नहीं है, आप धोखे में मत रहना। हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं, अपने कल्याण की सामर्थ्य नहीं, हम दूसरे का कल्याण कैसे कर सकते हैं। पर ये बात विश्वास पूर्वक कहते हैं, जो मार्ग हमारे पूज्य संतों ने गुरुजनों ने बताया है उस पर हम आप कोई भी चलेगा, उसका कल्याण इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, इसमें संदेह नहीं। हे मित्रों, शंडामर्क जो शिक्षा दे रहे हैं उनकी शिक्षा का फल क्या है? तीसरा श्लोक बोले, उनकी चौथा श्लोक है, तीन श्लोक तो कह चुके हैं, उनकी कुशिक्षा का दुष्परिणाम है कि आपकी बुद्धि में भेद घुस जाए, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उत्तम है, ये अधम है, ये नीच है, ये उच्च है, ये भेद घुसा देने वाली शिक्षा है संडामर्क की। और हमें हमारे सद्गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद जी ने जो शिक्षा दी है वो भेद रहित होकर सब में परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करने की शिक्षा उन्होंने दी। तुम लोगों के मन में आ रहा है कि हमारा बाल बांका क्यों नहीं हुआ, हमारी रक्षा कैसे होगी? हाँ, आ तो रहा है, कोई तंत्र मंत्र साधु हम कुछ नहीं जानते, फिर रक्षा कैसे हो गई? बोले, जिन असुरों ने मेरे ऊपर प्रहार किया उसमें भी हमने अपने, उन असुरों में भी अपने आराध्य को देखा, उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे उनमें भी हमने श्री कृष्ण को देखा, तो भला भगवान अपने भक्त का अनिष्ट कैसे करेंगे? ये अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हमें श्री कृष्ण लिंगन का सुख प्राप्त हो रहा था, श्री कृष्ण के स्पर्श का सुख प्राप्त हो रहा था, क्योंकि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। इसलिए नारद जी ने जो बात हमें बताई है उसको तुम ध्यान से सुनो। कह शत्रु क उदासीन किम मित्रम चेह आत्मन भवत्स्वपि नई किम साद देवई संपद विपत् पदम। कौन शत्रु है, कौन उदासीन है, कौन मित्र है, कौन अपना हितैषी है, कि जिनको तुम मान रहे सब तुम्हारे अनिष्टकारी है। और तुम्हें गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं ना नीति, शुक्राचार्य की नीति, वो नीति नहीं है, वो अनीति है, क्योंकि वो नीति शास्त्र भगवान से विमुख करने वाला है। भले ही उत्तम से उत्तम ज्ञान हो, यदि वो भगवान से दूर करता है, विमुख करता है, तो वो अनीति ही है, उसको नीति शास्त्र नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उस नीति से क्या मिलेगा, शुक्राचार्य की नीति से, संडामर्क के उपदेश से संपत्ति मिलेगी। प्रहलाद जी कहते हैं, क शत्रु क उदासीन किम मित्रम चेह आत्मना भगत स्वपि नई किम चा देवई संपत संपत दीपत पदम। बहुत अच्छी बात, बोले उस नीति की शिक्षा से जो धन प्राप्त होगा वह मनुष्यों की सर्वाधिक विपत्ति का कारण है। गृहस्थों की बात तो जाने दो, बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए साधु समाज के लोग भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बड़ी दुखद बात है, क्या जैसी मृत्यु हो जाती है समाज में वैसी होनी चाहिए क्या, बोलो, नहीं होनी चाहिए। पर उसके मूल में आप जाओगे तो क्या मिलेगा, मूल में जाने पर धन ही मिलेगा। धन न होता, पद न होता तो हत्या थोड़ी होती। इसलिए भैया कोई भी ऐसी घटना घटती उसके प्रति हमारी हृदय से खूब सहानुभूति है, लेकिन साधक जगत को इन घटनाओं से प्रेरणा लेना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि आप गृहस्थ हैं तो परस्त्री और परधन को विष से भी विष मान कर त्याग दो, अपना मन वहां से हटा दो। और यदि आप नाम मात्र के भी साधु बन गए हैं तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण को जहर से भी जहर मान कर त्याग दो। संत मलुकदास जी का उद्घोष है, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। माताओं के प्रति हमारा असद्भाव बिल्कुल नहीं है। इस समय तो नवरात्रि का अवसर चल रहा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयै कया पूरित मम्बयै तत्काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। हे भगवती पराम्बा जगदम्बा, सारी विद्याएं आपका ही भेद है, संसार की सभी स्त्रियां आपका ही स्वरूप है। ये सब जगदम्बा हैं, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे अम्ब, पूरे ब्रह्मांड को आपने व्याप्त कर रखा है, आपकी हम क्या स्तुति करें। ये मार्कंडेय पुराण का श्लोक है दुर्गा सप्तशती का। अब बड़ा चमत्कारिक है, जिसके मन में स्त्रियों को देखकर दुर्भाव पैदा होता है, ऐसा साधक आर्त भाव से यदि इस श्लोक का अनुष्ठान कर ले ठीक से, तो उसको नारी मात्र में मातृभाव जग जाएगा। ऐसा अनेक महात्माओं ने अनुभव किया। नवरात्रि में कुमारी का पूजन, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, यहां भी करा रहे हैं कि नहीं, कल कराया था, आज भी कराया, कल भी कराया जाएगा। अच्छा, वाह, हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन हमको दर्शन का सुख दे देना, हमारा नियम भी बना रहे और हमको दर्शन भी हो जाए, आप लोगों को लाभ मिल जाए, इसके लिए हम बोल रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, 5 वर्ष तक की आयु की कन्या, तीन वर्ष से पांच वर्ष के बीच की, छह वर्ष भी चल जाएगी, सात वर्ष तक की भी चल जाएगी। अभी कितने वर्ष की कन्या आ रही, पांच से सात वर्ष की आयु की कन्या है। उनके जिमाने का पुण्य पुराणों में व्यास जी लिख रहे हैं। इस नवरात्रि के अवसर पर यदि आप ब्राह्मणों की पांच वर्ष से सात वर्ष की आयु की कन्याओं का के चरण प्रक्षालन करके उनकी विधिवत भगवती के भाव से पूजा करके उनको जिमावें, उनको प्रणाम करें, तो आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आप संस्कृति के चक्र से छूट जाएंगे, ऐसा पुराण में व्यास जी लिख रहे हैं। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, भगवत तत्व का बोध ब्राह्मण कन्याओं को जिमाने से हो जाएगा। ये सबके लिए जरूरी है कि नहीं? हमारे में बल हो ये भी जरूरी है। नायमात्मा बल ही ने लभ्या, बल नहीं है हमारे पास, इसलिए गौ ब्राह्मण के ऊपर संकट देखकर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें आध्यात्मिक और इस शरीर के दिव्य बल की आवश्यकता है, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन करके उनके चरण धो, उनका पूजन करो, उनको जिमाओ, प्रणाम करो, आरती करो, तो आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, बल प्राप्त हो जाएगा। कोई ऐसा संकट चल रहा हो कि उसका समाधान ही नहीं हो रहा हो, आपकी हार से हार होती चली जा रही है, करके देख लो, श्रद्धा पूर्वक क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं को जिमाओ, आपकी राज दरबार में विजय हो जाएगी, न्यायालय में विजय हो जाएगी। हम तो विचार करते हैं कि जब भारत की सेना लड़ने के लिए जाती है तो भारत सरकार को चाहिए कि अच्छे क्षत्रियों की कन्याओं का, पांच से सात वर्ष की कन्याओं का पूजन करके और फिर आशीर्वाद लेके सैनिक जाएंगे, तो जहां जाएंगे वहां तिरंगा फहरा के आएंगे, लिखा है शास्त्र। आपकी व्यापार में अवनति हो रही है, घाटे पर घाटा हो रहा है, जिस काम में हाथ डालते हो फेल हो जाता है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, धन का घोर संकट है, वैश्य वर्ण की पांच से सात वर्ष की कन्याओं को आदरपूर्वक बुलाओ, उनके चरण धो, पूजन करो, उनको भोजन कराओ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, तो ऋण मुक्ति हो जाएगी। और फिर आपको लौकिक उन्नति चाहेंगे तो वो भी हो जाएगी। और यदि आपके मन में है कि सबसे बड़ा तो प्रेम धन है, तो इस भाव से, निष्काम भाव से करोगे तो गोपियों को नंद गोप सुतम देवी पतिम्य कुरुते नमः कहा कि नहीं कहा? उनको नंद नंदन पति रूप से मिले तो वो भी मिल जाएगा, वो उनकी भक्ति रूपी धन भी मिल जाएगा। अब सुनो, शरीर बहुत अस्वस्थ हो, बीमार हो, घर में घोर कलह क्लेश और अशांति हो, हर काम में नुकसान, भीतर से भी बीमार, बाहर से भी बीमार, जब देखो तब कोई न कोई घटना घटती है, चतुर्थ वर्ण की कन्याओं को बिना किसी हीन भावना के उनको प्रणाम करो, उनके मस्तक पर चंदन लगाओ, उनका विधिवत पूजन करो और उनको भोजन कराओ, सद्यः आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी। नवरात्रि तो उनका मुख्य पर्व है, बिना नवरात्रि के भी कभी ऐसी स्थिति हो तो चतुर्थ वर्ण की कन्याओं को खिला करके आप रोगी को तत्काल आराम दिला सकते हैं, आप करके देख लो। कन्याओं की इस भाव से पूजा होती है, इसलिए आप सब ब्रज गोपी हैं, पुरुषों को कल्याण अपना चाहिए तो उनको गोपी भाव लाना पड़ेगा, जाने कहां कहां से, उनका पुरुष भाव जल्दी नष्ट होता नहीं। और भगवान ने आप पर कितनी कृपा, आप तो जन्म से ही गोपी हो गई, जन्म से ही सखी हो गई, सहचरी हो गई, मंजरी हो गई, आपको तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं। बस मेरी प्रार्थना है कि यदि इस मार्ग पर आप ईमानदारी से चल रही हैं तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष इस धरती पर नहीं है, इस बात को पक्का कर लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और ये नहीं करोगी, आपके स्वयं के जीवन में शुचिता और पवित्रता नहीं है, तो नाटक से कुछ नहीं होगा। ऋषिकेश में गीता भवन में एक सज्जन बड़े प्रेम से उच्च स्वर से गा रहे थे। क्या गा रहे थे? मैं तो गोविंद रा गुण गास्या हो माई, राणा जी रूठे तो मारो काई कर ले सी, राणा जी रूठे तो मारो काई कर ले सी। मैं तो सेठ श्री जय दयाल गोयनका जी वहां से निकले, उन्होंने कहा बंद कराओ इसको, लोगों को बड़ा खराब लगा। सेठ जी भी कई बार ऐसा काम करते हैं, किसी की समझ में नहीं आता। भक्ति मती मीरा का पद इतने प्रेम से व्यक्ति गा रहा था, उस पर रोक लगवा दी। अब इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी कि सेठ जी से उत्तर प्रत्युत्तर करे, पर बहुत निकट के लोग जो होते हैं वो मुंह लगे होते हैं। उन्होंने कहा सेठ जी एक बात क्षमा करना, क्योंकि हमारे संदेह की निवृत्ति नहीं होगी तो हमारा उससे बड़ा अनिष्ट होगा। आपके प्रति संदेह हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आपने इस मीरा जी के पद पर रोक क्यों लगाई? ये प्रश्न सुनते ही शेठ जी के नेत्र बहने लगे, आंख से जल बहने लग गया। बोले भक्ति तो मीरा जैसी किसी में है नहीं, और इस पद को सुनकर के तमाम स्त्रियां न सास का आदर करेंगी, न ससुर का आदर करेंगी, न पति का आदर करेंगी, और फिर डोलेंगी दुनिया में घंघरा घुमा के, उनकी हानि होगी कि नहीं। इसलिए हम चाहते हैं के पहले कुलीन स्त्रियों के लिए शास्त्र की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के द्वारा वे मीरा जी के जैसा प्रेम प्राप्त करें, और मीरा जी के जैसा प्रेम प्राप्त होने के बाद फिर किसी का तिरस्कार नहीं करना पड़ेगा। किसी कुछ कितना ध्यान रखते हैं महापुरुष, ये बात विचार करने की। बोले हम मीरा जी के पद के विरोधी नहीं, हमको भी बहुत प्रेम है मीरा जी की वाणी में, लेकिन कहीं माताओं में उच्छृंखलता ना आ जाए इसके लिए मैं कहता हूं कि ये मत कहो। आप सबका मन रखो और भजन करो, तुम्हारे लिए घर से अधिक सुरक्षित भजन का कोई स्थान नहीं। अब आगे सुन लो, बस इसको कह के पूरा कर दें। यो न हिंस्यात् धर्म कामान आत्मानं स्वजने वशः पुनः श्रीर लोकयोर हेतु सा मुक्तांधोति दुर्लभा। बड़ी विचित्र बात, धर्म कर्म की लकीर पीटता रहता है, अपने सगे संबंधियों के ही अधीन रहता है, और निष्ठापूर्वक धर्माचरण करता है। ध्यान से सुने, कर्मकांड के मार्ग का आश्रय भी लेता है, पर भगवान के चरण कमलों का दर्शन इसी शरीर से इसी जन्म में प्राप्त करना चाहिए। उसके धर्म कर्माचरण का ये लक्ष्य नहीं है तो वो अंधा है, उसको मुक्ति कभी मिलने वाली क्योंकि मुक्ति तो श्री कृष्ण के चरण कमलों में निवास करती है। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, दुरापूरेण कामेन मोहेन च वलीयसा शेषम गृहे सुसक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति। मनुष्य के जीवन की बीच की थोड़ी सी आयु, जिन कामनाओं की पूर्ति कभी संभव ही नहीं है, उन कामनाओं की पूर्ति में जकड़े हुए होने के कारण वो आयु उनकी नष्ट हो जाती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका उनका ज्ञान नहीं रह जाता है, और बची खुची आयु भी उनकी ऐसे ही प्रमाद में चली जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ सवा सात हो रहे हैं, आज की कथा का हम विराम करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ नंद के लाला तेरी आरती गाओ नंद के लाला तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे तो बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों से झुकाऊं वांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो सदा ब्रज मंडल पाओ सदा ब्रज मंडल पाओ नंद के लाला तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती जलेन श्रीदलिंगमस्ताभ्याम आत्मा अभिवंदनम यौ शांतिरंदर शूं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांतिर्श्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरो सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तात्त्वमहं न जाने कुलवृंदावन विहारी लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।